کی شخصیت ہیں، جو آل رسول ہیں، آل سعادات ہیں، ایسا چہرہ ہے ہم کے سامنے جس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو تمام دوستوں سے اپیل ہے جلدی سے مہربانی کر کے توجہ کے ساتھ خطاب سنیں، یقیناً ہم سب کو اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے فیض ملے گا ایسی عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے لیے میرے بس میں الفاظ نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں، ایسے علماء حق کے لیے رب کائنات نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان حال سے انعامات عطا فرما دیے۔ رب کائنات نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو بڑی عزتیں، شانیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آج ہم صحیح مہنوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام بن کر، امتی بن کر، جس طرح کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہیں، پھر عظمتیں اور شانیں رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی، آج ہم بھی ایسے اپنی زندگیاں گزاریں تو رب کائنات ہمیں بھی عظمتیں شانیں عطا فرمائے۔ ایسے علماء حق کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علماء حق ہیں، جو ان لوگوں کی عزت کرتا ہے، ان نے رب کائنات کی عزت کی، اور جن لوگوں نے علماء حق کی، علماء اہل سنت کی توہین کی، گویا ان نے دین اسلام کی توہین کی، رب کائنات سے جنگ مول لی۔ تو ایسے علماء حق کا، اہل سنت علماء کرام کا، جو دین حق پر استقامت کے ساتھ رب تعالیٰ کے فضل سے دین حق کو بیان کر رہے ہیں، ان کی بات سننا ضروری ہے۔ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء حق سے، جو اہل سنت علماء حق ہیں، ان سے دور بھاگیں گے، ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ان لوگوں کو رب کائنات تین طرح کے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ پہلا عذاب یہ ہوگا، ایک تو ان پر ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا، ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، جب وہ دنیا سے مریں گے تو بے ایمان ہو کر مریں گے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ تو آج ہمیں طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، جو علماء حق اہل سنت ہیں ان سے بھاگتے ہیں، یہ زمانہ نظر آ رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، علماء کی توہین کرنا، ان کو گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا شیوا بن چکا ہے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر رہے ہیں۔ دعائے رب کائنات ہم سب کو جو ہے حق باطل میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں شاہ صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ایک شعر ہے، قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گی دنیا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، حق والے رہیں گے حق پہ صدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ صدا، اللہ کے ان مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ اب شاہ صاحب کا خطاب ہونے والا ہے، آمد سے قبل استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر۔ نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، مناظر اسلام، فخر اسلام، کنز العلماء، خطیب اہل سنت، پاسبان فکر رضا، استاد مکرم حضرت قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. الحمد لله الذي أبدى نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله أصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد في مقام آخر مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دروش شریف پڑھو الصلاة والسلام بول بول وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله سامین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامین السلام علیکم جناب دے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے حال تے رحم کریو تے جاگ دے رہی اپنے آپ دی وجہ کہ مینوں تو پہلے مسئلے دا پتہ جڑا بیان پہ کرنا میں تہاڈے واسطے پہ کرنا جی تھی سو جاؤ گے تو پھر کی بنے گا تو زیادہ جاگتے رہو تو اپنے حال سے آرام کرو. توجہ رکھنا. ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل شریف ہے. پر ایک بات یاد رکھو, نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء دے اندر جتنیاں خوبیاں رکھیاں سن وہ ساریاں جمع کر کے مدینے دے تاجدار چلا رکھ چڑی. جتنے نبیاں تے پہلے پریشانیاں آئیاں امت نے انہاں نال معاملات امت دے ہوئے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسی سارے نبیاں نالوں زیادہ ستائے گئے. توجہ رکھنا, انہاں سارے آلیاں پریشانیاں بھی رسول خدا نے برداشت فرمائیاں نے, ان سارے نبیاں دیاں شاناں بھی اللہ نے اللہ دے اپنے محبوب وچ رکھیاں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سمجھن دے واسطے باقی انبیاء دے جڑے تذکرے کیتے جاندے نے اس واسطے کیونکہ بندہ آپ سرور کونین نو سمجھن دے باقی انبیاء دے تذکرے نال قریب ہو جاندا, نیڑے ہو جاندا. آپ کا مقام اور شان سمجھن دے بندہ قریب ہو جائے. ہوں جڑی میں آیت پاک تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے وہ دا تعلق ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام. لیکن اس واسطے تبصرہ کرانگا سیدنا شعیب علیہ السلام دا کہ بالکل تسائیں آیت جو تو سمجھو گے نا تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی بھی سمجھ جاؤ گے اور آپ دی تبلیغ بھی سمجھ جاؤ گے اور اسلام بھی سمجھ جاؤ گے. میں تھوڑا جا تبصرہ کر کے اس آیت پاک دے اوپر اگے چلنا, پھر میں جدے دوبارہ لوٹاں گا جدوں تساں سمجھن دے اہل ہو جاؤ. سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ دے صاحب صلات نبی مشہور سن, نماز بڑی پڑھتے سن, فرض نماز تو ہٹنے تے نفل شروع کر دے. پھر صرف فرض نفل ادا نہیں کرنے, جدوں پھر نفلاں تو فارغ ہونا ہے فرضاں تو ہٹنا ہے پھر آپ نے اپنی قوم نو تبلیغ شروع فرما دینی. قوم دو کم بڑے ذوق شوق نال کردی سی انہاں دی آپ دی قوم, ایک تے او بتاں دی پوجا کردے سن, دعا کٹ تولن دی انہاں نوں بڑی عادت سی, تولنا تے کٹ تولنا, بتاں دی پوجا کرنی ہے. آپ نمازاں پڑھ کے فارغ ہونا جس لے آپ نے تبلیغ شروع کر دینی, آپ نے فرمانا تہانوں کی ہو گیا بتاں دی پوجا کیوں کر رہے ہو, اس خدا دی پوجا کرو جن نے تہانوں پیدا فرمایا. آپ نے فرمانا تسا کٹ کیوں تول دے جے, تہاڈی دنیا تے تکڑی بندہ سیدھی رکھے نا تگاہ نہیں چکیندی, جڑا ایتھے ونگی رکھے اودی اگاں چکی جاندی. فرمایا کٹ نہ تولو پورا تولو تاکہ اگاں تہاڈے تے اللہ دا عذاب نہ آوے, ایمان قبول کرو اور پورا تولو. یہ دو گلاں کام انہاں سن بڑے زیادہ, آپ انہاں دوواں گلاں نو ذکر فرمانا بھی یہ نہ کرو. توجہ رکھنا, آپ نے فرمایا بقیت اللہ خیر اللہ کا من کنتم مومنین, فرمایا پورا تولیا کرو, پورا تول کے نا جڑا بچ جائے گا جی مومن ہو تو جنہ کہ بچ جائے تھوڑے واسطے انہیں ہی کافی گزارا ہو جانا ہے. فرمایا دھوکھا نہ کرو, گھاٹا وعدہ نہ کرو, تولو پورا, پورا تولن تو بعد جڑا نفع بچ جائے گا فرمایا بقیت اللہ اللہ دا جڑا دیتا. ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਿਆ ਤੁਲਾ ਹੈ ਖੈਰ ਉਲ ਹਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਨਕੁਨ ਤੋਂ ਮੋਮਿਨੀਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਚਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋਲ ਚ। ਇਹ ਮੋਹਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਆਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਚ ਜਾਏ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਲ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਕੀਅਤੁਲਾ ਖੈਰੁਲ ਲਕੁਮ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ? ਅੱਗੋਂ ਕੌਮ ਬੋਲ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਸਲਾਤੋ ਕਾ ਤਾਮ ਰੋਕਾ ਨਤਰੋ ਕਾ ਮਾਇਆ ਬਦਵਾ ਬਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਐ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਆ ਸਲਾਤੋ ਕਾ ਤਾਮ ਰੋਕਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਾ ਲਾਨਤ ਅਲ ਹਲੀਮ ਰਸ਼ੀਦ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ? ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਸਲਾਤ ਕਤਾ ਮਰੋਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੁੱਤ ਨਾ ਪੂਜਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਨਾ ਧੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਲਾਤ ਕਤਾ ਮਰੋਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਛੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਛੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕਰਬਲਾ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਦੌਰ ਨਾ ਲਾਗੋ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਵੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੌਰ ਨਾ ਲਾਗੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਛੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ ਤੇ। ਆਪ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਤਬਲੀਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਆਲਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਆਲਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اب میں تمہیں ایک واقعہ سنا جا ایک بستی دے اندر نا اللہ فرمایا فرشتیاں نو جاؤ بستی تباہ کر دیو فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ اُتے بڑا نیک آدمی رہندا تسبیح نہیں چھڑدا ذکر فکر وچ رہندا مسئلے جناب وچھائی رکھدا ہر ویلے رب فرمایا او دا پہلے رگڑا کڈو یا اللہ ایڈا چنگا بندہ فرمایا انہوں پہلے مارو کیوں یا اللہ حکمت نہیں سمجھ آ رہی فرمایا یہ گل کوئی چھوٹا بندہ نہیں جنہیں لکھی ہے شرح شرح السلام سید علی زادہ جنہ دے حوالے فتاوا رضویہ شریف دے اندر امام اہل سنت دیندے نے انہوں نے گل تاری فرمایا فرمایا پہلے یا اللہ یہ تے ذکر بھی کر فرمایا یہ غلطی ہے بہت بڑی کیڑی کہ یہ آپ تے کردا ہے لوکاں نوں حق تے دین نہیں سمجھاؤ اس واسطے انہوں پہلے مارو معلوم ہویا اپنے ذکر فکر نال قوم نہیں بچ سکتی ادو قوم بچ سکتی ہے جدو علماء تے مشائخ آپ بھی دین تے چلن نال لوکاں نوں دین سمجھانا دے ہوں زہر اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں نے آگو کی جواب دیتا کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید آکھن لگے نیک آدمی تاں جی اپنی لالہ کرو تے سانو کچھ نیا خوش شعیب علیہ السلام نے فرمایا نانا بقیت اللہ خیر لکم فراڈ نہ کرو نیکی نی اپنی لالہ کر لینی نیکی آپ اللہ کرو نالے دوے نو دین مصطفیٰ سمجھا دیو توجہ کرنا مسلمانوں گل ساری آئی لوکاں دے اندر بد عملی آئی رسولاں نے بد عملی تو روکیا بد عملی تو بندہ روک داوے پہلے علم ہوندا وے پھر عمل ہوندا وے پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا علم تو بعد عمل ہوندا وے عمل پھر پختہ ہوندا وے پھر بندے دی طبیعت بن جاندا وے پھر کوئی کامل تکر جائے تینوں آندے نے طریقت والا ہو گیا وے پھر جندوں بندے نوں مشاہدہ نظر آوے فی کل شے لہ آیت تدل علی انہ واحد جیڑی شے نوں ویکھے اس وچوں مولا دی وحدانیت نظر آوے اے مقام بن جائے اینوں آندے نے ہن حقیقت تے پہنچ گیا وے پہلے علم پھر عمل وے پھر شریعت پھر طریقت پھر حقیقت دور نلا سبحان اللہ معلوم ہوا حقیقت تو پہلے طریقت تو پہلے علم ہوئے گا پھر عمل ہوئے گا پھر شریعت پھر جناب طریقت پھر حقیقت توجہ کرنا جنوں آندے نے پہنچیا ہوا حقیقت والا کیڑا ہوندا ہے وہ پہنچیا ہوا پہنچے تو نہیں ہوئے زور نلا کو سبحان اللہ جنوں آندے نے پہنچیا ہوا اتنے جہاں گل کرو جی فلانا پہنچے پہنچنا تو سدو ہے جدو علم عمل طریقت علم شریعت علم پھر عمل شریعت پھر طریقت پھر حقیقت ہوں پہنچے اتنے نہ ساڈے کول علم نہ عمل نہ طریقت نہ شریعت کچھ بھی نہیں اسی ایویں پہنچے ہیں زور نال آکھو سبحان اللہ ابھی بغیر کسی شہر پہنچے ہیں توجہ کرنا نبی دیندے رہنے عمل دا درس عمل ادو ہوئے گا جدو علم ہوئے گا میں تیرے سامنے نبی پاک سرور کونین دی شریعت دے اندر ثابت کرنے کہ نبی دی شرح دے اندر علم کیڑی شاید نہ ہے زور نہ لاکھ سبحان اللہ علم کیڑی شاید ہے توجہ نال بیٹھنا مسلمانوں جڑا تبصرہ میں تو سنانا تساں شاید ہی کدی سنیا ہوگی کسی کو لگتا نہیں جی کئی دوستاں سنیا ہے تو ساڈے ہی کسی دوست کولو سنیا ہے کیونکہ اوروں کا پیغام اور ہے میرا پیغام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਫੜ ਕੇ ਜੰਨਤ ਜਵਾੜ ਦੇਵਾਂ ਆਖਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁਨੈਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜੰਨਤ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੰਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਤਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲ ਸਲਮ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਾਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਕੁਤਬ ਔਲੀਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇ ਚ ਇਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਲਮ ਕਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲਮ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਇਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਨਣਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਬਣਦਾ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੋਚੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਆਨੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਇਲਮ ਹੈ ਅਬ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਖ ਸਕਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਵਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾ ਹੱਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਸਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲ ਇਲਮੋ ਨੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਮ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੂਰੀਅਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਲਬ ਇਲ ਮੋਮਿਨ ਇਲਮ ਨੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮੋਮਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੋਮਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਕਤਾਬਸਮ ਮਿਮ ਮਸਾਬੀਹ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਨਬੂਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਮ ਨੂਰ ਹੈ ਮੋਮਨ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਮ ਮਸਾਬੀਹ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਨਬੂਵਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਹਾਸਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਅਗੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਬਰਾਇਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੋ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਥੀ ਅਰੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੋ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਤਾਲੀਮ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੋ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਥੀ ਹਜ਼ਰਤ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ ਲਿਖੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਭਰਾਵਣ ਪਰਾਏ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ فرمایا علم نور ہے مومن کے سینے میں ہوتا ہے، لبدا کتوں ہے؟ فرمایا میں مسابیح مشکات النبوہ، نبی دے سینے چ لبدا نبی دے تائیوں دے نبی فرمایا لوکوانا مدینہ تل علم و علی بابوہ، اے میں علم دا شہر ہاں میرا علی دا دروازہ ہے. معلوم ہویا علم لین واسطے دروازے چ لنگنا پینا، نبی دا دین دا علم لین واسطے نبی دیاں یاراں نوں مننا پینا، علم تا آئے گا. جہاں یار کا منکری وہ بھی بے علم ہوں، جہاں نبی کا گستاخی وہ بھی بے علم ہوں، علم انہوں نے مل جائے جہے کلندر پاک سے شاہ مقیم سرکار ورگے اللہ دے پیارے ہوں. توجہ رکھنا، فرمایا نور ہے مومن کے سینے میں ہوتا ہے، نبی کے سینے سے حاصل ہوتا ہے. توجہ، کیڑی شہ کا نام ہے؟ کی شہ جی حاصل ہوتی ہے؟ توجہ رکھنا، فرمایا من الاقوال المحمدیہ والافعال الاحمدیہ والاحوال المحمودیہ. فرمایا وہ نبی پاک دیاں گلاں نے، نبی پاک دے کام نے، کملی والے دے حال نے، انہوں علم آکھیا جاتا ہے. نبی نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے وہ بھی علم ہے، نبی نے جڑے کام کیتے نے وہ بھی علم ہے، نبی تے جڑے حالات وارد ہوئے نے وہ بھی علم ہے. فرمایا یہ چیزاں نے انہاں نوں علم آکھیا جاندا ہے. یہ سب تو وڈی صفت علم دی کیڑی ہے؟ توجہ میرا رکھنا، فرمایا یہتدی بہ اللہ ہے. فرمایا علم دی سب تو وڈی صفت ہے وے او دے نال بندے نوں رب دا راہ لب جاندا ہے، انہوں علم آکھیا جاندا ہے. فرمایا یہتدی بہ اللہ، بندہ نو رب دا راہ لب جاندا ہے، دنیا تو کنڈ کر لیندا ہے، مولا دے راہ تے ٹر پیندا ہے، اینوں آندے نے علم. پتہ چلیا جیڑا رب دا راہ نہ دسے او علم، جیڑا بندے دے اندر شرم دی کمی کر دے وے، جناب گفتگو دے اندر فوش گفتگو کردا ہوئے، کٹ ود تولدا ہوئے، پردہ تے غیرت تو فارغ ہو جائے، حلال حرام دی تمیز ختم کر دے وے، او جناب دین مصطفیٰ تو برگشتہ ہو جائے، تے سمجھنا ایتھے علم نہیں، نو رب دا راہ نہیں لبیا، تے جینوں اوتھے چل کے رب دا راہ لب جائے، توجہ بھائی میرے نال کریا جائے، جینوں رب دا راہ لب جائے، رب دا راہ لبن دا کی مطلب ہے؟ او دا چلنا بھی نبی دے طریقے تے ہوے، او دا اٹھنا بھی نبی دے طریقے تے ہوے، او دا بہنا بھی نبی دے طریقے تے ہوے، او دا کاروبار بھی شریعت دے مطابق ہوے، او دی شکل و صورت بھی شرع والی ہوے، او دا لباس بھی شرع والی ہوے، او دا پڑھائی بھی شرع والی ہوے، نو آندے نے اے طریقے تے. توجہ کرنا مسلمانو، فرمایا یہتدی بہ اللہ ہے، بندہ او دے نال رب والا رب دا راہ لب جاندا ہے، جڑا رب دے راہ تے ٹر پے رب کی فرماندا ہے؟ فرمایا والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا میرے وال آن والے پریشان نہ ہویا جے، فرمایا والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جڑے لوگ ساڈے نال ٹر دے نے پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اسی انہاں واسطے اپنے راہ کھول دینے ہیں، پریشانی کیڑی ہے؟ منو ایک بندہ آندے شاہ جی دین لاواں گے بالکل ایویں کران گے تے پھر کھاواں گے کی؟ میں کہ تو کلمہ چھڑ دے نبی، اہ جی کیوں؟ میں کہ کلمہ نبی دا پڑھنا روندا ٹکڑ نو میں پیا، چھڑ دے میں کہ نبی دا کلمہ، جے نبی دا کلمہ پڑھنے تے یقین رکھ، جے یہودیاں نو رب موسیٰ علیہ السلام دی اتباع نال جنت دے کھانے کھوا سکدا ہے، تے محمدیاں نو وی رب نبی دی اتباع نال سارا کچھ دے سکدا ہے، عطا فرما سکدا. توجہ کرنا مسلمان، فرمایا وہ کیا ہے؟ نبی دیاں گلاں وی علم ہیں، نبی دے کام وی علم نے، نبی دے حال وی علم نے. او کی ہوندا ہے جدوں علم آ جائے؟ توجہ میرا رکھنا، فرمایا یہتدی بہ اللہ ہے، بندے نوں رب دا راہ لب جاندا ہے، وصفات ہی رب والیاں صفتاں بندے چ آ جاندیاں نے، رب اپنی صفتاں بندے نوں عطا کر دیندا ہے، رب رحیم ہے بندے چ وی رحم آ جاندا ہے، رب غیرت مند ہے بندے چ غیرت آ جاندی ہے، رب شفیق ہے بندے چ شفقت آ جاندی ہے، رب اپنے حکم کی غیرت رکھتا ہوئے بندہ بھی دین مصطفیٰ دی غیرت کرنے لگ پہ. فرمایا من صفات ہی، وہ رب والی صفات ہوں گی، کی مطلب ہے؟ رب چ ذاتی نہیں، انہوں رب عطا فرما دینا، رب رب دے سخاوت صفت ہے، وہ جواد ہے، جڑا بندہ دین تے چل رہا وہ بھی صفی ہو جائے. توجہ کرنا، فرمایا وا فال ہی وا احکام ہی احکام شرع دے انہوں رب اس علم نال ہدایت دینا کہڑی شاہ والے رب دیا سفت آدیاں نے فیل نبی پاک دے آ جاندے نے حکم رب دے آ جاندے نے ہن اے تے ہو گیا علم توجہ رکھنا میرے وال علم کیا ہے جی علم نور ہے کتھے ہوندا ہے سینے چ ہوندا ہے کتھوں لبدا ہے نبی دے سینے چ لبدا ہے کیڑی شاہ دا نام ہے نبی دا قول بھی علم ہے نبی دا فیل بھی علم ہے نبی دا حال بھی علم ہے اچھا جی سر نتیجہ کی نکلدا ہے یا تدی بہی اللہ او دے نال بندہ رب وال تر پیندا ہے پھر کی ہوندا ہے جی پھر فرمایا اینو حاصل بھی تے کرنا ہے کیویں کرنا ہے فرمایا علم دے حاصل کرنے دے دو تنوا کے تو جو کرن دے دو طریقے توجہ میرے نال رکھنا میں تینوں اگے آکھیا انہیں اپنا کام کرنا تو اپنا کر انہیں کدی بند ہونا کدی چلنا ہوندا رہنا تسی توجہ میرے نال رکھو گل سمجھ آ جائے اور نہ لا کو جب بجلی وٹکی نہیں ٹیکنی بجلی وٹکی نہیں ٹیکنی تو سنوں کی چلانا توجہ کر اسی کہ بجلی سے چلنے ہوں میں بند ہو جاتا بھی کوئی گل نہیں زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ رکھنا گل سمجھنا میں جو سمجھانا چاہنا فرمایا ہوں علم تو ہو گیا نور ہے مومن کے سینے میں ہے نبی کے سینے سے ملے گا نبی کے قول علم ہے نبی کا فعل علم ہے نبی کا حال علم ہے نتیجہ رب دا راہ لب جاندہ ہے پھر حاصل کیویں ہوندا ہے فرمایا حاصل کرن دے دو طریقے نے فین حاصل بواسطۃ البشر فہو کسبی و الا فہو العلم اللدنی المنقسم الی الوحی والالہام والفراسۃ فرمایا اولا نے دے حاصل کرن دے دو طریقے نے یا تے بندہ کسے کول بیٹھ کے سکھ لے پڑھ لے تاں علم آ جاندا وے اینوں آندے نے علم کسبی جویں اساں استاد کول بیٹھ کے پڑھنے ہاں سکھنے ہاں کدے کیڑی کتاب کدے کیڑی کتاب کدے کیڑی کتاب دوے اونوں آندے نے لدنی لدنی دا کی مطلب ہے سکھنا نہ پوے استاد اگے گوڈے نہ ٹیکنے پین ایویں بندے چ خلوص تے محبت اتنی دین دی ہوے بغیر پڑھن دے رب دے سینے چ سٹ دے وے رب کئیاں نوں پڑھن نال علم دے دیندا ہے کئیاں نوں بغیر پڑھن دے سینے چ سٹ دیندا ہے بہرحال علم نبی دے دین دا ہی ہوندا ہے کیڑے طریقے نال وی آ جاوے اینوں آندے نے نبی دی شرع دا علم زور توجہ رکھنا دو طریقے ایک ہے کسبی اور ایک ہے لدنی دو طریقے علم حاصل کرنے دے آ گئے کسی کو بہ کے پڑھ لیا سکھ لیا تو کسبی ہے ایویں رب دے چھڑیا مہربان ہو گیا تو لدنی ہوں میں تہاڈے سامنے ایک چھوٹی جی گل کر کے چلنا شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی کتاب العبرین حافظ ابن مبارک نے انہوں دے اتنے لکھی ہے وہ ایسے اللہ دے ولی سن کہ انہوں نے کسی کو بہ کے پڑھیا سکھیا نہیں انہیں کسی عالم دے کول اللہ انہوں نے ایویں مہربان ہویا انہوں نے دل دی محبت ویکھ کے کہ اللہ نے ایویں علم عطا فرمایا کہ انہوں نے کتاب دے اندر موجود ہے جڑی میرے کول موجود ہے جدوں کسی عالم نو مسئلہ اڑ جائے نا تو شیخ عبدالعزیز دباغ ال تر پے سن عالم آپس گل کرنی آخنا یار شیخ عبد العزیز دا باغ دے پڑھیا کچھ نہیں تینوں کیویں مسئلے دسے گا انہیں بھی آخنا یار واقعی جو تے پڑھیا کچھ نہیں سانوں کیویں مسئلہ سمجھائے گا پھر کئی آخنا چلو ازما تے لئیے بھی نہیں کھلوندا وڈا بن دے آندا میرے کولوں دین سمجھ آ کے کچھ تے لئیے چل کے جدو جا کے پوچھنا اللہ نے انہوں نے دل چ پہلے سٹیا ہوں سی میں حوالہ دے سکنا وا مشکل تو مشکل شری کتابی دینی مسئلہ جہاں نہ حل ہونا شیخ عبد الحزیز دباغ دے کول جانا نا جھٹ وچ بیان فرما دینا علماء نے دنگ رہ جانا بے نو کتھوں آ گئے ایتھوں پتا چلیا کئی استاد کول بہ کے سیکھتے ہیں کئی دے سینے رب نبی نے وسیلے نال ایویں پڑھ دیندا ہے توجہ کرنا جس طرح میاں شیر ربانی دا سینہ رب نے بھریا کہدے کول پڑھ دے رہے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری دا سینہ رب نے بھریا کہدے کول پڑھ دے رہے کرما والے پیر صاحب توجہ کرنا کہدے کول پڑھ دے رہے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی جدو کامل مرشد تکریا نے نگاہ ماری یہ بیڑا پار کر کے رکھ دیتے زور نالا سبحان اللہ اور یہ حقیقت ہے مرشد ہوندا ہی ہوئے جڑا نگاہ نال بیڑے پار کرے اج کل کئی مرشد لگے پھر دن بہ کے ایویں مار دینے انگلا مار دینے جناب ایویں بڑیاں بڑیاں کام کرن گے دادا صاحب جاؤ انہاں دے ٹولیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے اے کیویں دا دل لا رہے ہیں او دل دل میلان قلب اور دل کے دھڑکنے کا یہ مطلب نہیں فلانے دا دل جا رہی ہے ہر ویلے پھڑ پھڑ کردا رہندے نہیں دل جاریوں نے کہا یہ مطلب ہے اس کے دل میں خدا اور مصطفیٰ کے سوا کسی کی جگہ ہی نہیں ہے اے مطلب ہوں دل جاریوں نے اور بزرگاں نے یہ طریقہ کوئی نہیں فیض دین دا اللہ دے ولیاں نے نگاہ نال فیض دیتے ہیں یا بہ کے پڑھا چھڈیا یا نگاہ پائیے بیڑی پار چھڈیے دور کر سبحان اللہ اقبال بھی آندا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو لوکیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے رنجیریں رب نے لما پا کے سانو پتہ نہیں ساڈا پینجا کیویں کڈنا میں کہ یہ گل نہ کر حضرت بلال ورگے نو گورنری دی دعوت ہو رہی ہے بلال فرماندے نے مینوں گورنری چنگی نہیں لگدی مینوں مصطفیٰ دا دربار چنگا لگدا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن آپ ممبر تے بیٹھے تھے آپ کے اکھاں چ آنسو آ گئے مقتدیاں پوچھے یاد کیوں رو رہے ہو فرمایا تہاڈی ٹیڑی وڈی بادشاہی پریشانی فرمایا کوئی پریشانی نہیں کیوں فرمایا عرض کیتی آنسو آ رہے نے فرمایا ایک ویلا یاد آیا میں اونٹ چلاندا سا میرے خاندان دے لوگاں دے سن میں اونٹاں نوں ادھروں ولنا ادھروں نکل جانا خاندان والے آکھنا ویکھو عمر کڈا وڈا جوان ہے عمر وڈے جوان سن کتاباں چ ہوندا اونٹاں دے کنڈاں دے لاگے لگ جانے نا بھار چا چا کے تے لوکاں آ کے آکھنا یاد رکھ دم کرو تے نیویاں ہو کے پھوک وی مارنی نال تھوک پھری ہوئی لا دینا زور نال سبحان اللہ اے جی دم کتھوں نکلیا میں کہ جی دم ایتھوں نکلیا ہویا زور نال سبحان نیویاں ہو کے پھوک وی مار دینی نال تھوک پھری وی لا دینا توجہ کرنا ہیٹا جوان ہے تے انہاں کولوں اونٹ نہیں سنبھالے جاندے فرمایا میں حیران ایک وہ ویلا سی اونٹ نہیں سنبھالے جاندے سن اج یہ ویلا بھی ایڈی وڈی دنیا میں سنبھال کے بیٹھا نبی دی غلامی نال کی کچھ رب نے عطا فرما دیتا حضور نال سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا علم قصبی ہوئے گا لدنی ہوئے گا جڑا لدنی او دیاں پھر تین قسمان نے توجہ میرے ال کرنا ایک وحی دوجا الہام تیجا فراست یا علم قصبی ہوے گا یا علم لدنی ہوے گا لدنی دیا تو پھر تین قسمانے وحی الہام اور فراست کل بن گئی پانچ قسم ایک بن گیا قصبی دوجا بن گیا علم لدنی اگر لدنی دیا تین رلاؤ وحی الہام تے فراست مجموعی طور پہ پانچ بن دیا نے توجہ رکھنا یہ پانچ چیزاں دا نام علم زور نال سبحان اللہ توجہ بھائی ہوں سمجھنا کہ وہی کیڑی شاید کا نام ہے وہی دیا کو پھر دو بن گئی زور نال آخنا سبحان اللہ وہی ایک ہے قرآن ایک ہے نبی دا فرمان قرآن بھی وہی ہے فرمان مصطفیٰ بھی وہی ہے زور نال آکھو فرمان مصطفیٰ بھی توجہ کرنا مسلمانوں جی اللہ دا قرآن وہی ہے فرمان مصطفیٰ بھی وہی ہے قرآن وہی ہے اب قرآن تے حدیث وچ فرق سمجھ لیا کیویں کرے گا حالانکہ دونوں وہی نے الفاظ بھی اتوں دے ہون رب بھیجے من بھی رب بھیجے نو قرآن آخیا جاتا ہے من رب نبی دے سینے چ پا دے وے نبی اپنے لفظ نال بیان فرما دے وے نو حدیث مصطفیٰ آخیا جاتا ہے من بھی ادھر آن الفاظ بھی ادھر آن قرآن من ادھر رب سینے چ پاوے نبی اپنے لفظ نال بیان فرماوے نو حدیث آخیا جاتا ہے زور نال آکھو سبحان اللہ دونوں ادھر ہون تے قرآن مانی ادھر دے ہون کلمات مصطفیٰ دے ہون تو حدیث مصطفیٰ معلوم ہویا قرآن وی ادھر دی شے وے نبی دا فرمان وی ادھر دی شے وے مینوں ایک آکھن لگا جناب میں صرف قرآن ماننا وا حدیث نہیں ماندا میں کہ جنہیں حدیث نہیں منی انہیں قرآن وی نہیں منیا اہ جی کیویں میں کہ نبی نے جملہ بولیا وے فرمایا ادھر لکھ دیو کیوں یا رسول اللہ فرمایا قرآن دعا جملہ بولیا فرمایا ادھر لکھ دیو کیوں یا رسول اللہ فرمایا حدیث نبی ادھر والی گل ادھر لکھا دیں وہ بھی قرآن بن جانی سی کہ نہیں اہ جی قرآن بن جانی سی میں کیا بن تے ضرور جانی سی پر نبیاں دا اے مقام نہیں نبی ادھر دی ادھر نہیں لکھاؤں ادھر دی ادھر نہیں کرتے جدھر دی ہوں جی نبی ادھر ہی رکھتے ہیں توجہ کرنا مسلمانوں کیونکہ سونے نبی دی زبان ساڈے بول بول ہونے نبی دی زبان ساڈے واس بول پو زور نال بولو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا کلام یہ ہے وہ ہے قرآن اور وہ ہے حدیث انہیں الہام سمجھ لے وہی تے سمجھ آ گئی الہام تے فراست سمجھ الہام کیا ہے ہوا علم حقا یقذفہ اللہ من الغیب فی قلوب عبادہ الہام یہ وے کہ علم رب بندیاں وچوں جنوں چاہے اودے سینے وچ سٹ دیندا اودے سینے وچ زور نہ لاکھنا سبحان اللہ جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ دے سینے وچ رب نے سٹیا انہاں نوں صندوق وچ پا کے دریا وچ سٹ دیا صندوق وچ پا کے سوچیا بچہ پیدا ہویا تے بچہ ہن رہے گا کیویں فرعون دے بچے مار دیندا رب فرمایا دریا وچ سٹ دے توجہ کرنا دریا وچ بچے بچدے نے کہ مردے نے او بولو نا رب دسیا بچے اویں بچدے نے جویں میں دسنا وا تواڈیاں نظراں ہور نے حقیقتاں کچھ ہور نے نظر آ رہے دریا چھڈنا فرمایا دریا چھڈ دو دریا چھڈ دیتا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو پھر کنارے لا چھڈیا معلوم ہویا جویں اسی سوچنے ہاں اویں نہیں بچ سکتے جویں کملی والے نے فرمایا اسی اویں ہی بچ سکنے ہاں زور نال توجہ کرنا پھر موسیٰ علیہ السلام رڑدے گئے کہ فرعون دے محلاں کولوں دریا لنگدا سی انہیں آکھیا سپاہیوں نوں چک کے لے آو کھولیا آپ وچوں نبی دے سن نہ پیدا سی جدو فرعون نو ویکھیا نا آپ نے پھڑ لیا انہوں پھڑ کے وٹ کے تھپڑ دے منہ دے مارے فرعون دے تے حیران ہو گیا گھر والی نو آندا ہے وی کی مت کے دے وہی نہ ہوے جن اپنی بادشاہی الٹونی گھر والی توجہ میرے ہل ٹریکٹر کدی نہیں ویکھیا جی شاباش پردہ پا چھڑیا گل وہی نکلی زور نہ لاکھ سبحان اللہ ہوں توجہ کرنا فراست کیڑی شے دا نام ہے پانچ قسم مکمل ہو گئی ایک ہے قصدی ایک ہے لدنی ایک ہے وحی وحی دیا دو ادھر من آ جائے یا الفاظ من دونوں آ جان الہام فراست فراست کی یہ توجہ کرنا فرمایا علم ین کاشف من الغیب بسبب تفسر آثار صور فرمایا علم ہے فراست ایسا چیزاں نو ویکھ کے تے بندے دا کسے نتیجے تے پہنچ جانا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اینو آندے نے فراست اینو کی آندے نے جے دے بارے نبی فرمایا اتا کو فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو مومن اللہ دے نور نال ویکھ لے زور نال آکھ سبحان اللہ جیویں مولا علی المرتضی اللہ دے نور نال ویکھ دے سن کیویں ویندے سن توجہ کرنا ایک کافر نو آپ نے ٹایا تو تے بہ گئے انہیں آپ نے چہرہ شریف والے پاسے تھکیا آپ نے چھڑ دیتا اس آخیا جی کیوں فرمایا پہلے تیری میری لڑائی سی دین واسطے ہوں مینوں تیرے تے غصہ چڑھ گیا ہوں میں تینوں چھڑ دیتا انہیں آخیا سرکار جی ایڈی گل ہے حق والے ادھر سانو کلمہ ہی پڑھا چھڑو اپنے نبی مولا علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھایا لیکن تینوں مینوں حکم نہیں تینوں کی پتا کو کی بننا یہ تو مولا مرتضیٰ دا مقام ہے زور نال آکھ سبحان اللہ جی مینوں ایک آکھے جی چور راج پی جان تے جے پوچھن پیسے کتے نہیں کڈ کے پھڑا دینے چاہیے میں کہا جی کیوں ہے پیر غوث پاک دے میں کیتا تھی میں کہا آج تو بعد پیر غوث بننے کی کوشش نہ کریں گے ہونا دے ہی مطلب توجہ کرنا کیوں انہوں نے اللہ نے بصیرت عطا فرمائی جان دے سن اساں انہاں نال ایویں کرنا ہے نہ چوراں نے توبہ کر رہے ہیں زبر نہ لاگ تے مرشد ایویں دا ہووے جے چور بھی ہووے تے نگاہ پاوے تے توبہ کر جاوے زبر نہ لاگ سبحان اللہ چوروں کتب بناوے اے نہیں کتباں نو چور بنا چھڑے مرشد دعا کر رب انج دا دے وے جے بھڑے کام کردا ہوئے تے توبہ کر کے چنگے کماں دے لگ جائے اور اللہ سبحان اللہ آو مسلمانو توجہ کرنا پھر جدوں نبی دا علم آ جائے دین والا پھر بندے دی حالت بدل جاندی اے بندہ پھر دین تو قربانیاں کیویں دیندا وے آ تینوں میں روایتاں سنا دیواں ایک دو تینو پتا چل جائے مدینے دے تاجدار تو لوگ کیویں جانا قربان کردے سن نبی پاک دا زمانہ پاک ہوئے جنگ لگ گئی وے جہاد واسطے لوکی ٹر گئے نے جدوں واپس آئے نے مدینہ منورہ چچے جناب شور پیا وے کسرت سوارے کو ہر پاسے چیخو پکار پئی کسے دا بھرا شہید ہو کے آ رہا وے کسے دا رشتہ دار شہید ہو کے آ رہا وے کسے دا چاچا آ رہا وے کسے دا پتر آ رہا وے کسے دا بھتیجا تے بھانجا شہید ہو کے لاشاں آ رہی نے لوگ اپنی اپنی لاشاں وصول کر رہے نے انہیں جو کی ہویا وے خراجت امراتم من الانصار مدینے جو ہے کمائی نکلی وے اگا سفر کرن لگ پئی وے انہیں جو دے بھرا دی لاش آ گئی وے پھر او دے شوہر دی لاش آئی وے پھر او دے باپ دی لاش آئی ہے لا تدری بے آئیے ہم اما نو کوئی پتہ نہیں لگیا کہ ننیاں لاشاں آ رہی نے ساری لاشاں گزر رہی سن جدو انہاں دے جناب بھائی دی لاش گزری ہے اما بولی وے من ہادا ایک دی لاش جا رہی ہے لوکاں نے آکھیا کہ تیرا بھرا ہے جن چ ہور لاش آئی وے اما نے پوچھا وے کون من ہادا کیدی لاش وے لوکاں نے آکھیا دو جو کہ تیرا زوج جڑا شہید ہو گیا وے ان چ اور لاش آئی وے اما نے پوچھا وے کیدی لاش وے لوکاں نے آکھیا ہو ابنو کہ تیرے پتر دی لاش ہے اما نے کوئی پرواہ نہیں کیتی اگاں چلی گئی وے جدوں ساریاں لاشاں کولوں گزر گئی وے اگے جا کے اما بول پئی وے آندی معاف ہوئے لن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے داراں دی گل نہ سناؤ مینوں دسو مدینے دے تاجدار صحیح سلامت واپس آ گئے نے کہ نہیں آئے میں نے آخیا میرے رشتے دار کی گل نہ کرو کملی والے کی گل کرو اے دسو سلامت آئے نے کہ نہیں آئے حتا ذہبت الى رسول اللہ اما بھج کے گئی وے جا کے مدینے والے تاجدار دا دامن ہاتھ چ پھڑ لیا وے لوگ آخری اما کلی رہ گئی آخر لگی نانا مدینے دے تاجدار دا دامن ہاتھ وچ پھڑ لیا وے آخر لگی بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ تواڑے تو قربان ہو جاون لا ابالی اذا اسلم تمن اتبن کملی والے تسی صحیح آ کہ جے مینوں کسے دی پرواہ کوئی نہیں مینوں تہاڈی پرواہ وے رب تہاڈے اندر خیراں فرما دے وے کیونکہ میرا راکھا کملی والا وے میرا راکھا کملی والا وے مینوں کون مٹاون والا وے ساڈی اس مہینہ لے لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھا اگے مسلمان توجہ کرنا حضرت عمر بن العاص نے علم آ گیا وے برا بھی نبی دے دین تو قربان ہے شوہر بھی نبی دے دین تو قربان ہے بیٹا بھی نبی دے دین تو قربان ہے سارے جناب باپ بھی نبی دے دین تو قربان ہے سارا خاندان نبی دے دین تو قربان کر چھڑیا وے کیونکہ علم جو رسول والا آیا وے رسول تو قربانی دینی آ گئی ہے اسا اج جناب اپنے مال دی قربانی تو بھی ڈرنے ہاں اپنی جان دی قربانی تو بھی ڈرنے ہاں اپنے رشتے داراں دی قربانیاں تو بھی ڈرنے ہاں اپنے مال دیاں کاٹیاں تو بھی ڈرنے ہاں سانو کوئی آکھے یار دین والے پاسے آ جا آنے یار دین لے آئے تے کھاواں گے کیویں دین لے آئے تے کماواں گے کیویں دین لے آئے تے رہواں گے کتھے نہ نا اے مومن دا کام نہیں ہوندا اے منافق دا کام ہوندا وے مومن دا اے کام نہیں مومن دا کی کام ہے جدوں دین دا آواز لگ جاوے پھر کسے دی پرواہ نہ کرے مدینے دے تاجدار تو سارا کچھ ہی قربان اگے توجہ کرنا حضرت عمر بن العاص فرمایا ما کان احد احب الی من رسول اللہ فرمایا مینو سارے نالو پیارے اللہ دے رسول لگدے نے دور نال سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانو علم رسول دا ہوئے گا سینے چ نور ہوئے اے نبی والا نور ہوئے گا پھر بندے دا کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا کام ٹھیک ہو جان گے عادتاں ٹھیک ہو جان گیاں خوراکاں پاک ہو جان گیاں عبادتاں کرن لگ پے گا تمیز ہو جائے گا بدتمیزی چھوڑ دے گا جدو اے حالت ہو جائے پھر بندہ رب ال ٹر پیندا اے علم جڑا رب ال لے جاوے نو آندے نے اے علم ایک یہ بولو حضور نہ لگو نا سبحان اللہ توجہ کرنا میں ہن ایک چھوٹی جی گل سنا دیواں اے دسو اے پچھلے دن سنیا جی پالپور کا واقعہ مسلمانوں کی عزت مار دیتی گئی اتنے بری برائی کر کر کے سنیا جی پالپور کا واقعہ ہے جی ذہن توجہ میرے وال رکھو کہ پہ وین دے مینوں سمجھ نہیں تو پولیس کدے نہیں گڈی ویکھی عجیب بات ہے یار ایسے بادشاہ ہو جڑا پہاڑ ٹٹیا میرے سے ٹوٹنا تمہیں کہڑی تکلیف ہوئی تھی زور نہ لاکھو سبحان اللہ یہ میں ویخ ویخ کے ڈری جانے ہو بادشاہ ہو زور نہ لاکھو سبحان اللہ اجے بڑے مرحلے نے مومنا واسطے بڑے مقام ہونے نے جتنے بڑا کچھ قربان کرنا پینا ہے جی ٹھڈی کڑی ہوئی ہے کہ نیویں نیویں ویکن لگ پی خیر دلیر بن کے بیٹھو کھلے ہو کرو یہ دین ہے نبی رنگ ہی بدل گیا ویخ کے میں نہ پتہ نہیں سپ نکل آیا کسی پاس زور نہ لگو سبحان اللہ ان سیا جیسا پہ بیان ہوتی ہیں گڈی آ گئی پر ویکن لگ پہ آ سیا واقعہ ذہن ہے جی پالپور کا بولو نا ایمان نال دسو جتھے علم ہوئے اتنے یہی حال اس طرح کا ہوں معلوم ہوا یہ علم نہیں ہے علم وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوں میں تمہیں ایک واقعہ دسنا جنہ لوگوں نے علم پڑھیا انہوں کا ایک واقعہ سن لو زور نہ لکھو سبحان اللہ کتاب صفحہ نمبر 10 کتاب کہڑے بزرگوں کی مولانا ابو البشیر محمد صالح نقش بندی مجددی رحمت اللہ تعالی اللہ دے بندے ہوئے اے کتاب ہے انہوں نے احکام پڑھا امام اہل سنت حضرت سید ابو البرکات سید احمد قادری اشرفی الوری ناظم حزب الاناف لاہور علیہ رحمہ اندرون دہلی گیٹ لاہور کے مدرسہ میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے تھے نے میں بھی سماعت کے لیے وہاں حاضر تھا بعد درس کے بعد پردہ پر گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا اکابر کا فرمان ہے اکابر کہڑے کہڑے لوگ آتے ہیں الامام اولیاء کتب اوتاد صحابہ تابعین تبا تابعین انہوں نے آخیا جاتا ہے اکابرین انہوں کی آخیا جاتا ہے بولو اکابر کا فرمان تھا کہ مسلمان عورتوں کو اپنے کپڑے کسی مرد درزی سے سلوانے نہیں چاہیے تاکہ وہ پیمائش سے محفوظ رہیں پیمائش تو محفوظ ہو جائیں فرمایا عورتوں کے کپڑے دھلائی کے لیے دھوبی کو بھی نہیں دینے چاہیے تاکہ انہیں عورتوں کا قد کاٹ باڈی کا علم نہ ہو فرمایا نہ تے عورتوں دے کپڑے بندیاں کولوں سواؤ تے نہ دھون واسطے بندیاں کول بھجواؤ تاکہ ہن ایمان نال دس اے سن امام اہل سنت سید ابو البرکات سید احمد قادری اشرفی توجہ کرنا میں تواڈے تو پوچھنا مسلمانوں اے دسو جڑے کپڑیاں دا عورت دے کپڑیاں دا ایڈا خیال کردے سن عورت دا کیڈا خیال کردے ہوں گے جڑے کپڑیاں دا ایڈا خیال کردے سن اور واقعات تواڈے سامنے کوئی اکھاں بند کر لے تو وکری گل ہے ورنہ سارا کوئی سام نہ میں نہ مانو والی بات ہوئے تو اور گل توجہ ورنہ تواڈے سامنے ایمان نال دسو جڑے واقعات اس طرح دے ایت دی پال پر ہویا نا اخبارات دے اندر روزانہ ہوندے نے ایک پورا حصہ ہے اس اخبار وچ معین ہوندا ہے اودے چ ایندیاں گلاں ہوندیاں نے ساری ایمان نال دسو اگر یہ اسلاف اور دین دے طریقے تے عمل کیتا جاندا کیا عزت ایویں برباد ہوندی سی جویں اوتھے ہوئی معلوم ہویا مسلماناں دی عزتاں انگریز دے طریقے تے چل کے نہیں بچ سکدیاں کملی والے دے طریقے تے چل کے بچ سکدیاں زور نہ لاکھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اسلامی شان و شوکت کا آفتاب اس وقت بلندی پر چمک رہا تھا جب مسلمان اسلامی ادب و اطوار سے سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے اور یہ حیا سوز حمیت افغان مراسم جو آج یورپ کی مایا ناز تہذیب میں داخل ہیں اور مشرق کی گمراہ اور ناعاقبت اندیش اقوام نے ان کو واجب و تقلید سمجھ لیا ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی نظر میں یہ مراسم صرف وحوش و بہائم کے لیے ہی زیبا ہیں توجہ کرنا فرمایا جو آج انگریز دے رہے ہیں مسلمان وہ چمڑ دے جا رہے ہیں فرمایا یہ کام تے جانوراں نال ہی چنگے لگدے نے بے عزتی تے بے حیائی دے مسلماناں نال تے بے حیائی تے زنا تے برائیاں دے کام چنگے نہیں لگدے اے تے جانوراں دے کام نے کیونکہ انگریز والے پاسوں آئے نے مسلماناں دے جڑے کام نے اوتھوں ہوندے نے جڑے کملی والے نے عطا فرمائے ہوئے نے زور نال آکھو نا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں اے سی علم تے علماء کی سی علم تے علماء علم نبی دا جس لے آیا اس لے نال ہی غیرت آ گئی زور نال آکھ سبحان اللہ اور میں تے یقین کرو اس شاید تو حیران ہو جانے اسی بعض اوقات سن کے کہ بندے نا یہ کسے دا کام تھانے پہ آ جائے ہٹ کے گالاں کڈ رہا ہوں جی کسی کا کام کچہری پہ جائے ہٹ کے گالا کٹ دیا یار یہ بندے لے مگروں نہیں لیں دعا کر اللہ دشمن نہیں نہ لے کے جایا جی کسی کا جج نال واہ پی جائے وہ بھی گالا کٹ دا ہے ایمان نال دسو یہ سارے جڑے نے کتنے تیار ہو جائے وہی علم پڑھیا نے انگریز والا تو یار کوئی ایک تے دسو جنوں گال نہ پی ہو تو معلوم ہو یار یہ انگریز کا علم جڑا ہے نا انہیں ایویں دے تیار کرنے نے جنہ قوم تے ظلم کرنا ہے تے قوم نے ہٹ کے انہاں نوں گالاں کڈنی اور مصطفیٰ دا علم جڑا ہے انہیں ایویں دے تیار کر رہے نے اج ہزاراں سال گزر گئے نے اج بھی جدوں محمود غزنوی دا نام آندا ہے لوک ادم نال سر تھلے سٹ رہے ہیں اج بھی جدوں ٹیپو سلطان دا نام آندا ہے لوک ادب کردے نے مولا علی المرتضیٰ دا نام آوے شیر خدا تاجدار حلت آدا دنیا ادب کردے نے محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی آپ بادشاہ سن اور آپ دا اتنا رقبہ سی بادشاہی پاکستان ہندوستان سری لنکا مالدیپ بھوٹان سب برے صغیر ادھر جناب ازبکستان ترکمانستان عراق ایران یہ سارے انہوں نے بادشاہی داخل سن افغانستان سارے کول تے انہاں کہنا تو ہی نہیں سنبھالیا جاندا او دے چوں ادھا دے بیٹھے اتوں نے سارے کول تے بڑے بڑے ہتھیار پئے نے چلا دئیے تے دنیا اڑ جائے ساری دنیا ہاں جی ایویں بڑا جو بس بٹن دباون دی دیر بٹن دبائیے تے ٹا دنیا اڑ جائے میں کہ سرکار ہجے تے نکا جا ٹوٹا تہاڈے کولوں نہیں سنبھالیا گیا ایڈا کچھ کیویں کرنا تو مڑ سیانے تھی وہ سننا جنا ساری دنیا سنبھالی ہوئی ادھا دے بیٹھے جا پیچھے رہ گیا وہ بان بان شروع ہاں جی کدے آندنے ہو گیا کدے آندنے ہو گیا کدے آندنے ہو گیا کدے آندنے بلوچستان میں بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو رہے ہیں کدے آندنے وزیرستان میں بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو رہے ہیں کدے کدھروں ڈر دینے پہ کدی کدھروں ڈر جہاں رہ گیا وہ بان بان شروع ہوئے ہجے تک سو سال نہیں گزریا صدقے جائیے انہوں نے جنہیں ہزار سال پورے ہندوستان کی حکومت کی ہے اور ایک ہزار سال کملی والے کا قانون چل رہا ہے گھوڑا تو گھوڑے کا میدان کوئی مرد تے دسو جڑا اس علم نے تیار کیتا ہوئے اسی تمہیں دس سکتے ہیں جاؤ ایک محمود غزنوی وہ دے جڑا اس تعلیم انگریزی نے تیار کیتا ایک ٹیپو سلطان وہا ایک صلاح الدین ایوبی وہا ایک کوئی خاتون نے جنت جیسی پردہ دار خاتون بھی کھا دو وکھاؤ میں وکھانا تو میں وکھانا محمود غزنوی دین نے تیار کیا ٹیپو سلطان دین مصطفیٰ نے تیار کیا صلاح الدین ایوبی نبی دے دین نے تیار کیا اور بیبیاں ایسیاں پردے دار دین نے تیار کیتیاں سن پوچھ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے جدو انڈیا جو ہجرت کر کے آئے نا جدو ونڈیجیا یہ آزادی پاکستان یہ تقسیمیں ہیں جدو ونڈیجیا آئے ہجرت کر کے لوگ مگر انہوں نے خطری سے سکھ لگے انہیں چھالا عورتوں نے کھوہ چ مار تے کئی نے خنجر مار کے اپنے ٹھڈ چیر چھٹے انہیں برداشت نہیں کیتا کافر دا ہاتھ ساڈے کپڑے نوں لگا کوئی کافر آ کے ساڈا ہاتھ پھڑ لے بازو پھڑ لے یہ انہاں عورتوں نوں برداشت نہیں سی کیوں انہاں نے گھر رہ کے دین مصطفیٰ نوں سکھیا ہوا کوئی ایسی خاتون دکھاؤ جاؤ انگریز دا نظام تعلیم سب سکول کالج یونیورسٹی سب تمہارے سامنے جاؤ کسی خاتون پہ ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ یہ ایسی ہے جیسے وہ تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اتنی غیرت اسی میں آ سکتی ہے جس میں دین مصطفیٰ ہوتا ہے بیبیاں دے بارے جڑیاں بیبیاں نا پاک مشہور لاہور مگر کافر لگے انہاں دے سکھ یہ انہاں پھڑیے تے ماریے انہاں رب اگے دعا کیتی یا اللہ اج تک تے سانو غیر نے ویکھیا وی نہیں اج کیسا وقت آ گیا کہ سکھ ساڈے کپڑیاں نوں ہتھ لوڑ نوں پھردے نے سانو دھروکڑ مارن نوں پھردے نے زمین پھٹ گئی اللہ نے انہاں نوں وچ اتار لیا کسے نوں پتہ نہ لگا بھی کدھر گئیاں جس لئے کافر دفع ہو گئے مسلمانوں کا اتنے غلبہ ہو گیا ایک پاسو تھوڑا جا ایک تھان اوپری جتوں پتا لگ گیا بھی یار اتنے انہوں نے قبر اللہ نے بنا چڑیا نظر نہ لاکھ ایمان نال دسو بابا فرید کدے حاضری دیتی نہیں بولو نا گئے جڑے گئے نے وہ بولو باقی نہ بولو جی بابا فرید نے دربار دے وچ جا کے حاضری دیتی نہیں باروں میلہ ویکھا ہوئے سرکس تو آیا ہوئے ہاتھ کھڑا کیتی کھڑا ہو ہاں روند نہیں مارنا اون جڑے اندروں وہ آئے ہیں ایمان نال دسو اوتھے بیبیاں پاکاں دیاں قبراں جڑیاں نے وہ وکھرے پردے دے اندر ہیں کہ نہیں بولو ہاں داؤد بندگی سرکار کدے حاضری دیتی ہے ایمان نال دسو بیبیاں پاکاں دیاں قبراں وکھرا ایک گنبد بنیا پیا ہے اور گنبد نما مکان وہ اندر قبر بیبیاں دیا ہیں کہ نہیں بولو کیوں اس کی وجہ یہ ہے اور تسی یہ دسو موئی عورت نو زیادہ گہرا تو خطرہ ہوندا ہے کہ جیندی نو ہوندا ہے بولو نا سمجھ لے جڑے مری ہوئی دا ایڈا خیال کردے سن وہ جیندی دا کیڈا خیال کردے ہوں ہمیں کوئی مجھے کہنے لگا جی پھر ہم ترقیوں کیسے کریں گے میں کہا جی ہم تو ترقی سمجھتے ہیں مصطفیٰ کی دین ہاں جی توجہ کرنا جنہ کو علم آ جائے انہاں دی عادتاں بدل جاندیاں نے انہاں دا کردار بدل جاندا ہے انہاں دی خوراک بدل جاندی ہے انہاں دا لباس بدل جاندا ہے انہاں دی شکل صورت بدل جاندی ہے جنہ کو علم آ جائے توجہ کرنا میں ایک ایسے شخص کی گل سنانا جڑا سلطان محمود غزنوی میں بھتیجا آپ کا جانا سی پان جا تاریخ کے اندر موجود ہے پان جا جانا سی کسی گھر جا کے انہیں خنجر کرنا اس شوہر نو کروں باہر کڈ دینا ڈرا کے گھر والی نالوں نے بریاں پیش آنا جدو انہیں کرنا ایک دن شوہر گیا سلطان محمود غزنوی دے کول جا کے اگے سپاہی کھڑے سن انہوں نے آخیا جی آرام پہ کر دیں دوے دن گیا پھر آخر پہنچ گیا تیسرے دن تے آپ نے فرمایا تو اینے دن گزر گئے نے مینوں پہلے کیوں نہیں دسیا آندا یا حضرت مینوں ڈر لگتا جی تہاڈا بھانجا ہے فرمایا یہ دین مصطفیٰ تے بھانجیاں دا خیال نہیں کیتا جاندا کملی والے دا خیال کیتا جاندا ہے یاد رکھ تے درمان آدھے سن آپ حرم سرائے چرام فرما رہے ہیں میں اس واسطے نہیں جا سکیا آپ نے فرمایا ہوں سن لے تیرے نال جدو یہ واقعہ پیش آ رہا ہوئے نا تو تم میرے وال آ جائیں موقع تے مینو دسی پھر ویکھی میں کی کرنا یاد رکھ اگر تہاڈی ملاقات نہ ہو سکی فرمایا قلعے دے پرانے پاسوں وہیں کوال دیں یاد رہے تھی رات جاگتے ہوں فرمایا ہاں دہاڑی لوگوں کے فیصلے کری دے رات مولا دی یاد کری رہا ہے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ انج نے بادشاہ کتوں لب کے لے آئی ایتھے اللہ معافی دے رب رسول والی گل نہیں کوئی ایک نو آخر نے کل والا سنا آدھا لم جلے دوالا سما دو کل والا وزیر سی وزیر شیطان والا اچھا شیطان ملک توجہ انہوں آخیا نے کلو والا سنا کر تلاوت کر آدھا اللہ اسما دبا کلو والا وہ خاطب اللہ میا لے پچھلوں کسی نے آخیا بندہ پانا سے آدھا میری یہ کی غلطی ہے مینو جیویں لکھیا لے پہ میں اویں پڑھنا سی میں آخیا واقعی لکھن والے نے لکھ غلط دیتا ہے تک آپ بچارا سکھ سی پتا ہی نہیں سی قرآن کے لکھن والے نے لکھنے والا دیتا تھا کوئی تو پتہ ہی نہیں سی قرآن کی آپ تو سکھ تھی نہیں جی میں کہ پھر قرآن کیوں نہیں آتا پھر صدقے جائیے انہوں نے بادشاہوں کے دہاڑی فیصلے کرنے رات اللہ کی یاد کرنی ہے دور نہ لا کس فرمایا کلے کی فلانی نمبر تو آیا رات معاملہ درپیش ہویا جب سلطان صاحب نے پتا کیتا ہے جی رمسلہ جی گئے اس نکر تے گیا جا کے آواز دی یا حضرت سلطان محمود بولے فرمایا میں جاگ رہا ہوں میں آ رہا ہوں فرمایا اٹھو اے میرا خنجر تے سو کتے میں تاریخ چوں نہ کڈ کے دیواں میں مجھے فرمایا دسو میرا خنجر کتے وے آپ کولے خنجر ہوندا سی جنوں سلطانی خنجر آندے سن کی آندے سن جڑے آدھے نا دین ہی تے سختی کوئی نہیں میں کہتے سلطان محمود خنجر کیوں رکھا ہوا میں سختی کوئی نہیں میں کہ جدو سختی نہیں پھر میدان کربلا کیوں لگے حسین تلوار کیوں چلائی عمر تلوار کیوں چلائی نے مولا مرتضیٰ تلوار کیوں چلائی نے فرمایا میرا خنجر خنجر لیا تے چلے گئے جدو سامنے گئے تو ویکیا فرمایا دیوا بجا وہ بڑے انہیں دیوا بجا چڑیا آپ نے گردن دے اتنے خنجر رکھیا تے اودو چکیا جدو پانجے دی گردن اودے جسم نالو جدا کر پچھا ہٹ کے بہ گئے فرمایا پانی لایا پانی آیا ایک پیالہ نوش فرمایا پھر دوسرا پھر تیسرا عرض کردے یار نے تینی پیاس لگ گئی ہے فرمایا گل ہو رہی جدو دا تو میرے کول آیا نا میری عزت لٹی جا رہی ہے میں ادو دی قسم چک لئی جنہ چیر میں اس مسلمان دی عزت دا بدلا نہیں لے لینا انہ چیر میں پانی دا گھٹ نہیں پینا میں تاں فرمایا میں ادو نہ پیتا نہ کچھ کھادیا میرے تا پیاس لگ گئی اج ٹھیکے ہو رہے ہیں مسلمانوں دی عزتاں دے اور لٹائیاں لٹیاں جا رہی ہیں اور ٹھیکے چڑھ رہے ہیں اور یہ علم ہے انگریز کا وہ علم تھا محمد رسول اللہ یونیورسٹی کا منڈا بھی وغیرہ دن ملیا میں گل کی آدھا شاہ جی توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ بس اتوں کی گل ہی نہ چھیڑو میں کہا جی خیر ہے کوئی زیادہ عبادت نہیں کرنے لگ پے ہوگا نہیں مٹی پاؤ چڈو پڑے میں کہ اینی مٹی بھی کتوں لیا گند نہیں اینا کھلیا مٹی نہیں لبھی بھی وہ پا شہر شہر اجڑے پے نے علاقوں کے علاقے ساڑی عزت رل رہی ہیں جی مٹی پاؤ میں کہ تم اینی مٹی مینو لیا دینا جیتے 14 کروڑ عوام تھلے دے وہ چپ کر گیا میں کہ مٹی نہ پا جی کیوں میں کہ بلی ویخ کے کبوتر ایک لات چک لینا نالے اکھ بند کر لینا ٹیرا نہیں ہوتا اکھ بند کر لینا تاکہ پتہ کی خیال ہوں وہ تو خیال ہوں میں نہیں وہدا مینو نہیں مینو وہ نہیں دسنی پی پھر میں دسنا پیا اپنے کولوں ہی اپنا حساب لا لینا میں ایک لات چاک دیں بزرگ بن کے کھلو رہا ہولے جی آدمی کاتے تو فڑیا جی پھر ایک چیخ دی آواز آتی ہے بندہ سویرے اٹھ کے یار دوبارہ کبوتر نہیں لبتا پتا نہیں کدھر گئے میں کہ یہ اکھاں بند کر لیں گے نا لچا کے کھلو رہے گا بچ نہیں سکے گا مٹی نہ پا سمجھ سمجھ کے سوچ جہیا کاموں تیرا دین اور تیری عزت برباد ہو رہی ہے انہوں نے چھوڑ دے وہ کم کر جڑے محمد رسول اللہ نے سمجھایا جڑے مدینے دے تاجدار سمجھایا آ میں ایک حدیث مصطفیٰ سنا دوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں آپ دے اہل بیت بیبیاں پاک نالو ود غیرت پردہ شرم حیا والا کوئی عورت نہیں حتیٰ کہ اللہ نے قرآن دی آیت انہوں نے بارے نازل فرمائی فرمایا یا نساء نبی لستن کا احد من النساء اے نبی دی بیبیو تسا کسے ہور ورگیاں نہیں ہو ہورا نشان ہو رہے مصطفیٰ دے گھر والوں دا مقام ایڈی شان والی عورتیں پاک بیبیاں ایک سیابی نے نابینا آئے نے آگے واپس جا رہے ہیں گھر والے دی نگاہ شریف پی گئی. نبی پاک سرور کونان فرمایا ادھر نہ ویکھو. گھر والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تے نابینا نے. وہ کی نے بولو؟ نابینا نے. فرمایا تواڈیاں دی اکھاں ہیں؟ تواڈیاں دی اکھاں. اسے واسطے میں کئی محفلوں سے جانا نا تو لوگوں کا رواج ہے محفل چ بڑھیاں پا لیں پہلے تو اٹھا چٹی دے پا جی تھی وکرے یہاں کرو سانو وکر ابھی یہ ویکھیے سانو بڑی مہربانی سارے حال دکھ رہے ہیں. تو پھر کئی دی عادت ہوتی سامنے اٹھا چڑے کوٹھے سے پا چڑے. تو پھر میں اتنے بھی دسنا ہونا بھی ابھی یہاں ویکھیے جی سانو گنا ہے تو یہ بھی غیر بندے ویکھن تو انہوں بھی گنا انہوں کہڑا سواب پہ دیں جی کوٹھے پا. فرمایا تہاڈیاں تے اکھاں ہیں. توجہ کرنا میں تہاڈے تو سوال کرنا. اے دسو مصطفیٰ نال ود خوبصورت کوئی دنیا تے آیا او کوئی ہے دنیا تے؟ کائنات وچ کوئی بھی نہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماندے نے اللہ نے حسن دے ہزار حصے کیتے. ایک حصہ یوسف علیہ السلام سمیت ساری کائنات نے رب نے عطا فرمایا اور 999 حصے اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. نبی پاک نالوں ود کوئی طاقتور ہے؟ مدینے دے تاجدار دا فرمان شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرمانے نے فرمایا لوگو مینوں ہزار جنتی مرداں جتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. ایسا خوبصورت اور اتنی طاقت والا مرد ہوئے اور عورت تو یہ انہاں دی پاکی تے صفائی دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا. اوتھے کوئی سوچ سکدا ہے انہاں دی توجہ غیر ہل جائے گی؟ جڑا ازواج رسول دے بارے سوچے اودے کوئی مان نہیں. لیکن نبی روک رہے ہیں. نبی نے اپنی امت کو درس دیا. اوے بولیو بولیو بھالیو اپنی دیاں بہنوں سے عزت باہر نہ کڈیو. لوگ تہاڈی عزت دے ڈاکو ہون گے, تہاڈے ایمان دے ڈاکو ہون گے, تہاڈے مالاں دے ڈاکو ہون گے, تہاڈے دین تے ڈاکا مارن والا کے کسے تے وسا نہ کھایا جے. میں ایڈے طاقت والا, ایڈے زور والا, ایڈا خوبصورت ہو کے ایڈی پاک بی بی نو ایک نابینا تے نگاہ نہیں پہن دیندا, تو سمجھ اپنی عزت نو پردے اج محفوظ کر. توجہ کرنا مسلمانوں, تا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی. فرمایا وا کرنا فی بیوتکن. اللہ دے رسول انہاں نو فرماؤ گھراں چ رہیا کرو. بولو کتھے رہیا کرو؟ گھراں چ رہیا کرو. توجہ کرنا, جدوں سلطان محمود صاحب ہٹے عرض کردا سونیا یہ گل تے سمجھ آ گئی پانی زیادہ پیتا نہیں, یہ دسو چراغ کیوں بجوایا؟ آپ نے فرمایا میں چراغ اس واسطے بند کروایا تاکہ میرا پانی لگتا سی بھن کا پتر سی. میرے دل چ خیال آیا وہ نہ ہوئے میں جدو ویکھا تو مجھے بھن کی شکل یاد آ جائے تو میں رحم کر رہا ہوں, میں رحم کر جا تو مسلمان دا حق ماریا جائے. میں تاں چراغ بجایا نہ میں ویکھاں نہ مینوں رحم آوے, میں جنہ چر بدلا نہ لے لواں اُنہ چر مینوں چین نہ آوے. مرد وکھاؤ انج دا کٹ کے لے آ کے جاؤ. کوئی مرد وکھاؤ ایتھے سلم نے تیار کیتا. ایتھے مرغی دا جھگڑا ہوندا تھانے ماج دے کے جان چھڑونی پیندی. ماڑا بندہ آ جائے تو آ جا کے تیرے کاغذ خراب نہیں. ماڑے بندے کے کاغذ اج تک ٹھیک ہی نہیں ہوئے بےچارے. ہاں یہ تکڑا آ جائے تو پھر کبوتر طرح. یہ پھر بڑے 400 ہوں نے بلکہ 840 ہوں. ہاں میں تم دسنا کیویں سڑک دے کھلو جان گے. بطور نصیحت بات عرض کر رہے ہیں توجہ رکھنا, کیونکہ کانٹا چوبے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم فقیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اس نبی دی امت تے دکھ ہوندا ہے جدوں انہاں دی عزت برباد ہوندی ہے, جدوں انہاں دے مال برباد ہوندا ہے. توجہ کرنا, کھڑو جان گے موئی شیٹی فرق. یہ چنگی گڈی والے لینڈ کرو ادھر آ گئے, یہ موٹر سائیکل ماریا توں تکڑیا توں. یہ انگریز کے علم کا فیض ہے, مصطفیٰ کا علم یہ نہیں. میں حیران ہو گیا اللہ کی قسم, میں داتا صاحب میں حاضری دیتی درباروں باہر نکلیا ویکھیا بندہ کہ اگوں ڈکی کھڑا ویلا کاغذ بخار اس آخیا سرکار پہلا پھیرا غریب آدمی ہاں سویرے سویرے گھروں نکلیا اللہ کا نام جی معاف کر دیو قانون قانون ہوں پا جی میں ماڑا بندہ دیہڑی لاؤن نکلیا میرے ہجے پھیرا پہلا بھی نہیں لگیا نکلیا قانون سارے بہت سے برابر ہوں کاغذ بخاؤ انہیں چ انہوں نے 50 روپیہ کٹ کے پھڑا دیتا ہے پھر پتہ نہیں لگا قانون گیا کہڑے پاسے کوئی بادشاہ سی نا کسے بندے نے کسے نو مار لیا تھپڑ وہ تھپڑ ماریا بندہ بادشاہ کو چلا گیا بادشاہ نے آخیا یار انہوں 50 پیسے دے آٹھا نے دے دے تھپڑ ماریا انہیں دعا بادشاہ کے منہ سے کس کے ماریا روپیہ پڑھاتا دونوں بانٹ لے جاؤ آٹھ اٹھانے دونوں لے لے جاؤ بادشاہ آدھا کی کتنے چولی جی صاحب بے وقوفا یہ دس کسی کی عزت کا مل آٹھا نہیں ہو سکتا جرم میں ضرور کیتا انہوں ماریا ہے پر توں جڑا فیصلہ کیتا ہے ٹھیک ہے ایمان نال دسو یہ 50 روپیہ نال کدے قانون دے بھی سودے ہوئے نے یہ قانون انگریز دا ہی ہے جڑا ٹکے نال بھی سودا ہو جاندا ہے تے 100 نال بھی ہو جاندا ہے کملی والے دا قانون ایسے جان تے جا سکدی ہے پر سودا نہیں ہو علم دا یہی اثر ہوندا ہے توجہ کرنا میرے ال آؤ میں ذرا علم والے دی گل سنا دے مولا عمر فاروق دی سیدنا عمر فاروق دی بادشاہی ہے ایک علاقے دا گورنر آیا طواف کرن تے نواں نواں جی انہیں اسلام قبول کیتا سی آپ نے فرمایا چل تو مسلمان ہو گیا تو ہی گورنر انہیں لباس ایسا پائے اسی کڑیاں وہ لگی ہوئی باہر چھوٹیاں چھوٹیاں جی چھلے ہوئے ایک غلام بچارا گیا تواب کرن کے دنے بچارے دا پیر آیا یا آڑیا نالو دی ایک کڑی ٹوٹ گئی اس پیشا مڑیا انہیں پیچھا مار کے ماریا تھپڑ دے اس بچارے دا نک ٹوٹ توڑ دیتا اسے تینو شرم نہیں تینو پتا میں کون وہ پجیا پاج کے عمر پاک کو چلا گیا انہوں پتا ہے عمر پاک کے جڈا وڈا بھی ہوئے آپ میں مروڑ چھڑ دینے فرمائے زور لناک نہ سبحان اللہ کتھوں لے آئیے کوئی مرد دسو ایک بندہ آ کے یہ فیکٹری بہت اچھی ہے اس پہ کروڑوں خرچ ہوتے ہیں پرزا جہاں نکلے وہی خراب ہوئے فیکٹری چنگیا گیا نہیں آخر تھانے جاؤ پرزے خراب نے کچہری جاؤ پرزے خراب نے جج وکیل کو جاؤ پرزے جج کو جاؤ پرزے جہاں ہونے متھے لگ پتہ نہیں کتوں بلاؤ مت گالا پانچ پانچ سو پرزے سارے خراب نے علم ٹھیک ہے رولا کی علم رسول والا ٹھیک سی پرزا وے کوئی صدیق اکبر کوئی مولا عمر فاروق توجہ کرنا کڑی ٹوٹی بھج کے گیا عمر پاک بلا دیا حضرت مینو نے تھپڑ مارے عمر فاروق نے فرمایا جاؤ انہوں سے بلا کے لے گئے سپاہیوں نے آکے چل سوچن لگ پیا بھی میں تے ہن چنگی بھلا میں گورنر ہاں تے فلان ہے تے یہ تے وہ تو انہوں کی پتہ سی بھی نبی دے غلام جڑے نے بادشاہاں دا خیال نہیں کردے وہ دین مصطفیٰ دا خیال کردے ایتھے تے آ جاندے نا فلان دا فون آ گیا چل چھڑ دے کوئی نہیں خیر ایک قتل ہویا ہوندا ہے او دی کوئی نہیں سندا ایک مقتول ہوندا ہے نا قتل کیتا جاندا ہے او دی کوئی نہیں سندا ایک قاتل ہوندے نے پھر رہے ہوندے ایک دی عزت لٹی ہوندی او دی سندا کوئی نہیں ایک لٹن والا ہوندا ہے جنوں پچھدا کوئی نہیں ایک دا گھر لٹیا ہوندا ہے ایمان نال دس یار گھراں ساڈے جس لے ڈاکو وڑدے نے ساڈا مال بھی لٹدے نے ساڈیاں عزتاں بھی لٹدے نے بندوق ساڈے کول ہوندی ہے گولی اسی نہیں ماردے ایمان نال دسیا جے ڈاکو کولوں ڈردے ہوندے ہو یا تھانے کولوں ڈردے ہوندے ہو ایمان نال دسیا یار آخر بادشاہوں نے اتنا غلط ماحول تے بنا دیتا ہے کہ لٹن والا ساڈا سارا کچھ لٹ رہا سی اٹھ کے لڑ نہیں سکتے بادشاہ کولوں ڈرنے ہاں کہ بادشاہ جڑے ہوئے دے نال میرے نال نہیں تے جدوں بادشاہ بے ایمان نال ہوندے نے تے قوم دا یہ حال ہوندا جے ساڈا ہویا کھڑا ہر ہڈی پٹھی موڑ تے جدوں اگاں جلسے واسطے نکلیے تے بیلی آندے نے استاد جی سامان سکون رکھ جایا جی پتہ نہیں اگوں کی راج کون ٹکر پیندا ہے استاد جی پیسے پوسے رکھ جایا جی فون ہی رکھ جایا جی پتہ نہیں اگوں کون ٹکر پیندا ہے میں کہ جی جنہ چر علم انگریز والا ہے بھی یہ بزرگ راہ ٹکر دے ہی رہنا توجہ کرنا تے او بندہ ہن اودے تو ڈردا ہوندا ہے تے پھر نبی دا غلام عمر جڑے سن نا او پھر ظالماں دے نال تے نہیں ہوندے سن او مظلوماں دے نال ہوندے زور نال آکھ سبحان اللہ اللہ تیری نیندر پٹے زور نال آکھ سبحان اللہ باون جڑا ایویں سووے نا اودی جیب چ بٹوا کڈ ہاں توجہ رکھنا عجیب گل ہے ایسا عظیم بیان ہو رہا سلاف امت اور کنگیاں کر دینے پہ توجہ کرنا قوم وچ بادشاہ میں او کئی واری ایک تھاں ویکھیا تے بندہ چار سو کھڑا میں کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ آئے ہوئے نے ایتھے اگا پتہ کیتا ہے جی کتیاں دی لڑائی تے سارے والے شوا شوا شوا شوا میں کہ واہ یو کیسے ذکر ہو رہا ہے سارے چکنے ہو کے کھڑے چار پانچ گھنٹے کام لگا رہا چار پانچ گھنٹے جاگتے رہے بعد آخر تھوڑا میلا چھوٹا لگا وہ پانچ گھنٹے بھی تھوڑا سی وجہ کہ سارا نفس جہاں نا پیڑے کام والے بھج کے جانا چنگے الوکھا ہو کے جانا اسی واسطے دنیا وال بندے نو لگنا سوکھا ہوں دین مستفا وال لگنا بڑا ہی کیونکہ نفس ہے نا پیڑے کام والے بھج کے جانا ہوں کئی بار بس سفر کرو نا تین گھنٹے فلم چل رہی ہوگی کئی ہوں نے چنگے بندے نے بھائی بند کر لیا بند کر چڑھ کئی پھر ایویں اترے ہوں نے آپ بند کر لیا میرے کو گڈی نہیں چل رہی انہوں نے پھر آخر تیری گڈی جی وہ مراسیا چل رہی ہے یا تیل سے چل رہی ہے پہلے یہ گل سمجھا توجہ کرنا وہ جس ویل تین گھنٹے تو بعد فلم بند ہوئے تو بندے کا تراہ نکل جاتا بس بس اتنے تین گھنٹے بھی تھوڑے لگتے ہیں کیونکہ سارا نفس ادھر رغبت ہے دین چ دس منٹ بہ جائیے تو نیند آن لگ پی معلوم ہوا برے کام بندے دل سکون چ نہیں ہوتا چنگے کام چ دل سکون مل جاتا سبحان اللہ میں جناب پیسے پنڈو پن کو لوگ واسطے نہیں صرف تمہیں دین مصطفیٰ سمجھانے کے لیے آیا پیسے کٹھے کرنے ہوتے تو لوگوں ہی بڑے لبتے ہیں تھوڑا جا بندہ بےمان ہو جائے نا پیسے بڑے لا ہاں یہ دنیا عاشق بےمان بندے تو دنیا عاشق لیکن دین آلہ ہو کے پھر گزارا ہو مومن وہ ہوں جا دین رکھ لینا دنیا گزارا کر لینا دور نہ لاک سبحان اللہ توجہ کرنا بندہ دوڑیا عمر فاروق دی بارگاہ وچ حاضر ہویا یا حضرت بادشاہ نے میرا انج حال کیتا ہے گورنر نے فرمایا جو بلا کے لے آؤ سپاہی گئے گورنر ایک واری دے سوچن لگ پیا یار میں لیکن انہوں پتہ سی کہ عمر ایتھے لے تو لال کیتی تے کوئی اور تماشا بن جائے گا میں چلا گیا غلام نے فرمایا اے تینو کل شام تک راضی کر لے نا پھر تے ٹھیک کل ایس وقت تک اگر کل ایس وقت تک تو اے دینا راضی نہ ہوئے اور تینو نہ منا سکے تینو معافی نہ دے پھر جی میں مکہ مار کے نے تیرا ناک توڑے میں مکہ مار کے تمہیں ناک توڑا کیونکہ قرآن ہے ولن فبلن سے ولودو نہ بے لودو نے کان دے بدلے کان دینا پیندا نک دے بدلے نک دینا پیندا ایتھے جدی چوری ہو جا پاجی جا نہ تھانے ملا کوئی چور لا گئے کوئی نہ لے جانا تے پڑھو اے جی بڑے پڑھے لکھے بیٹھے نے اے علم والے بیٹھے نے میں کہ صدقے اس علم تو جڑا تو ڈر بہتا لگدا ہے تے چوراں تو تھوڑا لگدا او کنج دے عالم بیٹھے توجہ کرنا فرمایا کل منا لے کل ایسے کر تک جے من لے انہیں ترلے کیتے منتا کیتیاں پر تینوں پتا ماڑا بندہ بھی جدو اپنی آئی تھی آ جائے پھر یہ جواب کوئی نہیں ہوتا اس آخیا نہیں تیریاں ناسا توڑ کے دوے دن دربار لا گیا فرمایا الباب سے آیا سامنے آیا فرمایا ہاں بھی ماندا ہے میں اس آخیا جی نہیں منیا فرمایا اٹھ پانے دیا ناسا زور نہ لاکھ سبحان اللہ زور نہ لاکھ سبحان اللہ مرد وکھاؤ جڑا اسلام نے تیار کیا جن غریب کی داد رسی کی ہوئے مظلوم کی داد رسی کی ہوئے مظلوم کا حق لے کے دیتا ہوئے مرد اسلام نے تیار کیا ہوئے انگریز والے نہیں یہ علم رسول کا خاص ہے یہ علم رسول کا خاص ہے یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا مرد تیار کر سکے کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا مرد اسی وقت تیار ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کا دین ان کو ملتا ہے کرنا آ گیا وکھن لگا نہیں میں تے نافی پڑھنی ہے. انہیں عمر فاروق نے قرآن دی آیت پڑھی ول کاظمین الغیظ, فرمایا جڑے لوکاں نوں معاف کر دیندے نے رب انہاں نوں بڑا پسند کردا. انہوں رحم آ گیا, چلو پھر میں اللہ واسطے معاف کر چکیا. خبردار میرے چند والے سن لو, میں اس مسئلے کی وضاحت کر رہا. کئی دوستوں نے دل چایا ہونا یار علم چنگا پلا دے یہ دوالے ہوئے پھرتے ہیں کیوں, میں تین چند والے وکھا دے وا کے گل روش. اور میں میرے اگے اللہ کا قرآن پہ ہے, میری جتنا چیر زندگی ہے میں اپنی ہر گل کا ذمہ دار, میں ہوائی گلا نہیں, نہ میں دولت لین آیا ہاں, صرف دین مصطفیٰ دا سنا. ایک چوکیدار کی حیثیت ہے ہماری, دین کے چوکیدار کی حیثیت. چوکیدار کا کام ہے واد لا چڑھنا, کوئی قسمت والا جاگ ہوئے تو بچی پی. مسلمانوں پہلی جماعت کی کتاب, یہ پہلی جماعت جنرل لانا. اگر میں حوالہ نہ کھاواں ہوائی گل کراں مینوں پھڑ سکدے ہو, لیکن اگر میں گل صرف تانوں دس رہا ہاں جی اتھے زہر ہے تو پھر تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ تو پھر کوئی دانش مندی نہ ہوئی نا, گل بندہ ٹھیک بھی کرے تاں بھی نہ کوئی مندی. توجہ کرنا, اس کتاب کا پہلا صفحہ ہمارے عقائد وچ لکھا ہے, اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, بس وچ رسول خدا دا نام. ایمان نال دسو, میں تہاڈے تو پوچھنا رسول خدا نو وچوں کڈ دیو تے مسلمان دا کیدا بندا تے کیوں نہیں لکھیا نے؟ کیسی دشمنی ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. شیخ عبداللہ مدرسی دل بھی فرماتے ہیں, اللہ ساری کائنات مدینے دے تاجدار نال گنڈ چھٹی نتھی کر چھٹیے, نبی تو بغیر کائنات رہ نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ساری کائنات ہی نبی دے وسیلے نال اللہ نے پیدا کر دی. فرمایا نتھی اسے واسطے روایتاں چاہندے نبی پاک پنگوڑے چ پئے ہوئے, پنگوڑے چ پئے نے مائی حلیمہ سادیا, انہوں نے نگاہ پہ یہ اسمان والے تو چن جڑا ہے نا وہ ہل جائے, کدے ادھر جانا کدے ادھر جانا کدے ادھر جانا کدے ادھر جانا. آپ حیران ہو گئی, ویکھیا تے کملی والے پنگوڑے چ پئے ہوئے نے, انگلی شریف اٹھی گئی جدھر مدینے والے دی انگلی ہلدی جاتی ہے چن بھی نال ہی پھیریاں کھانا جاتا ہے. فرمایا یہ دلیل ہے, اللہ نے کملی والے نال ساری کائنات گنڈی ہے, جی کملی والا حرکت کرے کائنات میں حرکت کرتی رہتی ہے. توجہ کرنا, اور میں ایک اور دلیل دیواں گنڈی کائنات. یہ دسو بارش بند ہوے دنیا دے سارے سائنسدان کٹھے کر لو پانچ منٹ لا سکتے ہیں, تے لگی ہوے تے سارے نو کٹھا کر لو پانچ منٹ بند کر سکتے ہیں, تے پھر یہ تے سائنسدان ہو گئے نا جنہوں نے لوکی سیاح سمجھتے ہیں, تے مدینے دے تاجدار دی شان پھر کی پوچھنا. جاؤ پوری دنیا دے سائنسدان کوئی کٹھا کر پانچ منٹ واسطے بارش انہوں نے وسا دے, بارش نہیں ہو رہی, سیابی کٹھے ہوئے نبی پاک کول گئے جمعے دا دن, عرض کیتی سونیا گرمی بڑی ہے بارش نہیں ہوندی تھی, جانور پریشان ہوئے پہنے اسی پریشان, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ شریف بلند فرمایا. بخاری دس رہی ہے ہجے آپ نے دعا پوری نہیں فرمائی تو گٹاواں اٹھ کے آ رہی ہیں, گٹاواں آ گئی نے, نبی دی انگلاں جویں حرکت کر دیا گئی نے گٹاواں اویں ہوندیاں گئی. یہ دلیل ہے اللہ نے کائنات نبی نال نتھی کیتی ہے, زور نال آکھ پھر بارش اتنی تیز ہو گئی رکے نا. یہ دسو سیابا رب کو دعا کر سکتے سن کہ نہیں؟ بولو تو نبی کو کیوں گئے؟ تاکہ لوگوں پتا چل جائے خدا تے مصطفیٰ دی بارگاہ وکری وکری نہیں, نبی دی بارگاہ ہی رب دی بارگاہ. دعا تے اوتھے بھی کر سکتے سن گھر بیٹھ کے, نبی کول گئے تاکہ دنیا نو پتا چلے اوکھا ویلا ہوئے تے مصطفیٰ دے در تے ٹر جایا کرو, یاراں دی سنت دے جایا. یہی تے رب دا در ہے, تاں تے امام علیہ سنت بھی بولے فرمایا رے بو خدا خدا کا یہی ہے در. آندے نے اللہ دی قسم رب دا در اے. ارے بو خدا خدا کا یہی ہے در, اینا کوئی اور ہے مکر مفر, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو. فرمایا اللہ کی قسم ہے جڑا نبی دا دار ہے ہیرا دا دار ہے. فرمایا جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فرمایا جن ایتھوں کچھ نہیں لبدا انہوں اتھوں بھی کچھ نہیں لبدا, جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو. جنہوں رب منظور کر دے مصطفیٰ دے وسیلے نال ہی کر دے. فرمایا اللہ نے کائنات نہیں کیتی ہے نبی نو کڈنا عقیدہ بنونا. بے ایمان تے ہو سکدا ہے مسلمان ہے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 47 لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کافر کافر کہتے ہیں جی, کافر کافر کہتے ہیں جی. میں کہ جی ہم نے کب کہا کافر کافر؟ ہم کافر کافر کسی کو نہیں کہتے. ہم صرف بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہیں یہ توہین ہے, ان کو چھوڑ, ورنہ کافر ہم ہو جائیں. اگر جانتے ہوئے کریں گے تو کافر ہو جائیں. میں مثال دینا گل سمجھان واسطے, کیونکہ بندہ بیٹھا جی پیشاب پہ کرے تو مگر کسی نے بتی لائی, گڈی آ گئی بتی لائی, اگو بندہ اٹھ لیا ڈنڈا لایا کہ میں ننگا کر چڑی. وہ صاحب پوتریا میں تینوں ننگا نہیں کیتا, تو پہلے تو ننگا نے, میں تو بتی لائی روشنی کی لوگوں کو دے سکتے ہیں. میں کہ بے ایمان کوئی نہیں کرتا تھانوں, ہم صرف دین مصطفیٰ کی روشنی لگاتے ہیں. آپ کو نظر آ جاتا ہے ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے, یہ خود آپ فیصلہ کریں گے. میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں, یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا. توجہ کرنا. اس ایک دا صفحہ نمبر 47 یہ دسو مسجد تے مندر برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ. روزہ رسول کسے مندر دے برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ. ہوں اتنے مسجد بنائی گئی ہے, نال چرچ نال مندر نال گردوارا. تھلے لکھیا ہمیں تمام عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. مندر دا بھی کرو, سکھاں دے گردوارے دا بھی کرو, چرچ دا بھی کرو. مسلمان مسجد اور مسجد نبوی وچ روزہ رسول بنے. یار ایڈا ظلم, اینو کون علم ہے؟ عیسائی چرچ, ہندو مندر, سکھ گردوارا, ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ بت وہ شے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناسا توڑا ہے سن, اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر توڑ دیتا. یہ دسو بت تے کوئی پیشاب کر آئے ایمان وچ فرق پیندا ہے؟ تے مسجد دے بارے گل سوچے بھی مسلمان رہندا ہے؟ یہ تو عام مسجد کی شان ہے, تو مسجد نبوی کا پھر کی مقام پوچھنا ہے؟ مسجد نبوی اج مندر کے بتوں کے برابر ہوئی تھی. افسوس, اور یہ علم ہے, اس کو علم کہتے ہو؟ یہ کون سا علم ہے جس میں روزہ رسول کی توہین؟ یہ کیسا علم ہے جس کے عقیدے میں رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں؟ یہ کیسا علم ہے؟ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے ایسا کرنے والا کون ہے. خود اپنے ایمان کو پوچھا جائے کہ انج کا کام کرنے والا, تائید کرنے والا کون ہے؟ میں کوئی فتویٰ اپنے ایمان. توجہ کرنا بھائی, یہ میرے پاس یارہویں جماعت کی عمرانیات ہے. اس میں لکھا ہوا ہے اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے, اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا آزادی نسواں وغیرہ پر اسلام کو بندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ عورتوں کی آزادی تے اسلام تے پابندی لاؤن ہونے دی کوئی اہمیت نہیں. اپنے ایمان تو پوچھ کے دسو کہ عورتوں دی پابندی پردے دی اہمیت ہے یا نہیں. جڑا آخے نہیں میں فتوا نہیں لاؤں, اپنے دل کو پوچھو, اپنے مفتی کو پوچھ لو. وہ کی آدھا اگے توجہ کرنا. پھر پردہ ہے, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو پھر معاشی تبدیلی میں رکاوٹ پردہ ہے. آندھے روٹی کھلی کرنی نے تو پردہ مکاؤ, پھر کھل جائے گی. پھر دفتر چلاؤ, روڈ انسپیکٹر بنا دے, جو مرضی پہ روٹی کھلی ہو جائے گی, پردہ مکاؤ. توجہ کرنا. لیکن علامہ اقبال بھی چند ہے, یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. اسے دے بارے آندھے, یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. جس علم کا حاصل ہو دو کفے جو علم تو حاصل کملی والے در زور نہ لا کر. سبحان اللہ. پردہ رکاوٹ ہے. اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی, چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے. یعنی قرآن اے تواڈے سامنے صفحہ نمبر 188 یارویں دی عمرانیات. اے ہوں میں فتوا نہیں لاؤں, فتوا تھی آپ, تاکہ اے نہ آخو بھی یہ سارا کافر کافر ہی آتے ہیں. ایمان نال ویسے تسی دسو, تسی جڑا بندہ یہ نظریہ رکھتا ہو آدھے دسو, ایمان نال آدھے آج کے رسول آدھے کی آدھے. اچھا تو پھر مڑ سڈے کیوں اوکھے ہوں. ابھی بھی تو انہوں نے جڑے کام کرتے ہیں جڑے آدھے یار میرا یہاں کوئی تعلق نہیں, میں لعنت بھیجنا ساڈا یہاں کوئی تعلق نہیں, اسی مسلمان اسی انہوں کوئی علم نہیں سمجھے. علم وہی جو رسول لے کے آئے ہیں انہوں اسی بھی نہیں آتے, اسی بھی آنے ہیں نبی دا محبی. توجہ کرنا اگلا والا سن. صفحہ نمبر 235 انگریزی یوگا پچھا جانا سفر پچھا پٹھے پاسوں چل رہی ہے نا, پٹھے پاسوں چل رہی ہے ساری, پٹھے پاسوں چل رہی ہے. ویکیا وہ ایم سفا ٹورنے تو سفا چھوٹا ہوں جانا پلتا جانا 234 جا کے. اسی واسطے پڑھنے جس میں پھر کام ہی سیدھے سیدھے کر رہے ہیں, جب پٹھی انگریزی پڑھنے پھر کام ہی بڑے سیدھے سیدھے پڑھنے والے کر دیں. پتھانے بیٹھے نے کتنے سیدھے کام پہ پڑھتے ہیں, جج صاحب بیٹھے نے کتنے سیدھے کام پہ کرتے ہیں, پہ وکیل کتنے سیدھے کام کر رہے ہیں, کچہری علم جو سیدھا پڑھائی جو سیدھی ہے سیدھے پاسوں شروع ہونے. یہ دسو مسیح پڑھو تو کہڑا پیر پہلے رکھی دے لٹرین ہے جو پڑھو تو فرق اتنا ہی ہے عربی انگریزی کا جنہ لٹرین تے مسجد دا. کیوں نبی دی حدیث ہے فرمایا ان اللہ یحب التیام, نے فرمایا رب اس کام نو پسند کرتا ہے جڑا سجے پاسوں شروع ہو. تے اے کدھر شروع ہوندی ہے؟ توجہ کر. مینوں کہندے اللہ شاہ جی تہاڈا وی کوئی آ گیا. میں کہا جی دسو گل دسو اصل کرو اے لے گری کی نہیں پڑھاں گے پھر گریاں نو مسلمان کیویں کراں گے. میں کہا بھائی جی اے انگریزی پڑھ کے انگریزاں نو مسلمان کرو گے؟ ہاں جی. میں کیا یہ دسو چھڑے انگریز ہی مسلمان کرنے جی یا سارے کافر کرنے جی؟ سارے کرنے نے. میں کیا پھر ہندی سیکھو, روسی سیکھو, جرمنی سیکھو, جاپانی سیکھو, ڈچ سیکھو, فرانس سیکھو, ساری بولیاں سیکھو. یہ انگریزوں سے ڈب رحم کیوں ہوتا ہے کہ دو دو سجنا کتنے چلا جائے میں کلمہ پڑھا کے جنت بھیج دیا, باقی تو تمہیں رحم کیوں نہیں ہوتا؟ میں لور ایک سکول سی, اس سکول اتنے ایک دیا مشیرا کا رول نمبر دوے نال کسی کا کسی نال کرتے ہوں. چل عجیب گل نہیں, صرف تمہیں اس واسطے عجیب نظر آتی کہ تمہارے ممبران کا دھیان نہیں ہوتا. میں تمہیں دسیا علماء مشائخ پیر مشائخ کے علماء کا کی مقام ہے. میں جمیاں شیر ربانی کا حوالہ دینا ہے. توجہ کر, میرے کو کتاب موجود ہے میاں شیر ربانی شرف پوری. توجہ کرنا صفحہ نمبر 235 جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے, جب ہم اسے ہر گاؤں ہر بستی میں راج کرنے دیں گے, ہر ریاست ہر شہر میں, اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے. جب اللہ کے تمام بچے کالے آدمی اور گورے آدمی آپس میں ہاتھ ڈال سکیں گے, بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے. یہ دسو بھی اللہ دے بچے ہیں نا, یہ پڑھنا پڑھانا ٹھیک ہے کفر ہے؟ قل و اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی تو جمے ہے نہ وہ تو کوئی جمے. یہ ہوں کی یارویں انگریزی کی کتاب ہے, یہ سارا کچھ موجود ہے. ایمان نال دسو اسلام یا کفر, بولو اپنے ایمان تو پوچھ کے دسو. ٹلے ٹلے نہ بولے, روندرا ماریا کرو. اسلام یا کفر ہے؟ پچھلے نہیں بولے اسلام یا کفر ہے؟ کفر ہے. یہی اسی ہیں سارے, جیڑا آنکھے بےمانی ہمیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, ہم اس کو اپنا بھائی سمجھیں. جڑا آنکھے دے تو بغیر گزارا ہی نہیں, پھر انہوں نے ہاں توجہ رکھو. ایک آدھا جی گالا کٹ دین فلان ہوں, توجہ کرنا. یہ جی گالا کتنے لکھی ہوئی ہیں؟ میں کہ ایک تو عجیب گل یہ بھی کہ اسی جڑی قوم ہر ویلے گالاں کڈ دی, سانو گالاں تو رکن دا درس دے رہے. کئی واری بندے ملدے نا سنا ہوں عید لنگی ہے, شاید کو سوچ ہوئی نے سلام کیتا ہو, آخیا انہیں بھا جی سلام علیکم. نہیں کتنے گیا رہے ہیں دن, ایمان والے دسو ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ انج دی قوم اٹھ کے سانو درس دے گال کیوں کٹ دیو, ڈب کے نہیں مرن دا مکا. توجہ کرنا. اور میں ہوں اصل گل سمجھان لگا تمہیں, یہ ویسے زمنن گل آ گئی جی کر دی. ایک بندہ چلا گیا, اسی کی گل نے آنے بغیرت لچا بےمان منافق. ایک بندہ چلا گیا ڈاکٹر کول, انہیں ایڈا سارا خنجر بھی ٹنگیا ہوئے نال, ایڈا سارا بھی ٹنگیا ہوئے, ایڈا بھی ٹنگیا ہوئے نال, انہیں کینچیاں بھی ٹنگیاں ہو. انہیں آخر میں اتنے دوائی نہیں, اس بندے نو صرف قبض آندا, میں نہیں اتنے دوائی لے سکتا, مینوں جان دیو. کیوں ہلا ایڈے ایڈے چھرے لے پھردا, ایڈیاں ایڈے خنجر لے پھردا, ایڈیاں ایڈیاں کینچیاں لے پھردا. وہ بندہ انہوں پھڑ کے اندر دھکے تے وہ اپنے آپ نو باہر انہیں پیڑیا, تیرے واسطے چھرے لے پھردا. جی مرد ڈونگی ہوئے گی, پتھری گہری ہونی ہے, لام والا چورا مار کے بڑا لمبا ہی کڑنی پینی. توں کیوں ڈرنا پیا؟ تینوں تے کچھ بھی نہیں ہونا, تے وہ ایک اپنی پوڑی لو قبضے تے بڑا جاندا ہوئے میرے رولا پائی کر. اس آکھیا اچھا کہ امی نو تے کچھ نہیں آندا ہے, کچھ نہیں آندا, پھر ڈردا ڈردا یا پوڑی لے کے نکل گیا, ٹھیک ہو گیا. او جڑی گال ہوندی او دے واسطے ہی ہوندی ہے جڑا دین دا دشمن ہوندا, جڑا رسول اللہ دا گستاخ ہوندا, جڑا قران دا گستاخ تے دشمن. ہر ایک کے لیے گالیں نہیں, گالیں ہم نہیں دیتے. جیڑا خدا رسول دا گستاخ تے دشمن ہوئے, تسی انہوں گالا نہیں کڈو گے؟ بولو نا, کڈو گے؟ تے خدا رسول دے دشمن نوں ہر مومن ہی گالا کردے, نبی دے یار بھی گالا دیندے رہے. صدیق اکبر فرمایا عام سس بازار اللہ, فرمایا جاؤ تسی پتڑیاں دی شرمگاہ چکو چٹو. اے بخاری شریف. اس کو ہم کہتے ہیں توں کیوں ڈرنا پیا؟ توں اپنا نبی دا دین سمجھ تے جا کے سبحان اللہ عمل کرن لگ پے. چھرے ہونا واسطے نا جنہاں دی پتھری گہری, توں کیوں چیخا میں کیا ماری جانا, تینوں کون گال کر. لیکن جیڑا نبی دے دین تے تنقید کرے گا, آکھے گا جی اسلام سے ہمیں کچھ نہیں ملا, انگریز نے بہت کچھ دیا, ہم تو اس کو گالیاں نکالیں. جو یہ کہے سے آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور سائنسدانوں نے بہت کچھ دیا, ہم تو اس کو گالیاں نکالا. یہ نظریہ اتنا خبیث نظریہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے کچھ نہیں دیا اور سائنسدانوں نے بہت کچھ دیا. ایمان نال دسو, سارے دنیا دے سائنسدان کٹھے ہو جان, ایک بے ایمان نو ایمان دے سکتے ہیں؟ تو نبی دے یار ہو سن نگاہ کرتے سن تو بندے نو جنتی کر چھڑتے سن. دور نالا سبحان اللہ. لو آ پیپا پلاسٹک سیدھا کرنا سوکھا ہے, بندہ بگڑیا ہوئے تو سیدھا کرنا اوکھا ہے. نبی دے یار بندیاں نو سیدھا کر دے ہوندے پلاسٹک سیدھا کرنا ہو رہے. اس انسان کو سیدھا کرنا یہ ہو رہا ہے, اور یہ نبی کے غلاموں کا کام. زہر اللہ سبحان اللہ. میں ایک دو گلا کرنا تو انڈا لور. اے ویکھو, ایک کہانی لکھی گئی پنجویں کتاب اردو دی, جہاں مصنف ایڈیٹر حفیظ صدیقی صادق پبلیکیشن اردو بازار لاہور تو چھپی ہے وہ اندر کی ہے کمزوروں سے ہمدردی ایک کہانی لکھی گئی ہے ایک عورت جاندی جاندی ڈگ پئی ہے نبی پاک آ کے انہوں اٹھایا ہے پھر نبی پاک دی فوٹو بنائی ہوئی نے رسول خدا دی اے چھاپی گئی ہے سامنے ایمان نال دسو نبی دی اے پتہ نہیں کوئی پرجویا بنایا نے تے اے رسول دی طرح کوئی ہو سکتا ہے بولو تو صحیح رسول دی طرح کوئی بھی ہو سکتا نہیں یہ گستاخی ہے محمد رسول ایسی باتیں جو لکھتے ہیں یا کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو پڑھنا پڑھانا تو ہم یقیناً ان کے پر سختی کرتے ہیں اور ان پر تو ہر مومن ہی سختی کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے سارے سختی کرتے ہیں ان پر کون سختی جس میں ایمان ہے وہ سختی کرے اے پرچا ہوا اسلامیات کا یہ جو لکھا نے غلط اور درست کی نشاندہی کرے نماز لاپرواہی سے ادا کرنی چاہیے کہ نشان لونا ہے گل ٹھیک ہے یا غلط مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں فساد برپا کیا یہ نشان لو گل ٹھیک ہے یا غلط نبی پاک نے فساد برپا کیا نشان لو ٹھیک ہے یہ غلط ہے ایمان نال دسو نبی دی توہین ہے کہ نہیں او بولو نا ہجے نہیں سمجھو میں پھر سمجھانا میری ایک نال گل ہو گئی لاہور میں کہ یار نبی پاک دی توہین ہے ہی توہین کیویں نشان لا دیو کہ یہ غلط ہے فساد نہیں برپا کیتا توہین کیویں میں کہ جی تہاڈا نام نام ہے او دا پوچھیا پوچھ کے میں کہ جی او دا نام لے کے میں کہ جی اے بندہ انسان ہے شیر ببر ہے چوہا ہے باندر ہے سانپ ہے گدڑ ہے لومبڑ ہے جو درست ہے اس پر نشان لگا اے جی میرے نام نال گدڑ تے سور تے باندر میں کہ نشان ہی لونا ہے ببر شیر تے لا چھڈو کی ہوندا جا اے پھر بھی میری توہین ہے میں کہ تیرے نام نال باندر لکھ لیے توہین بن جاندی ہے رسول دے نام نال فتنہ برداد نے کیا کرے نبی دی توہین نہیں ہو رہی اوے ہن گل سمجھ آئی جی اے کھول کے تاں بیان کرنے ساڈی قوم سمجھن دی بادشاہ ہے میں ایک بار آخیا بغیر وضو دی نماز نہیں ہوں ایک بندہ مہینے میں چھوان دیا شاہ جی میم مہینہ ہوا پڑھنا ہو پہ میرے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا انہیں سمجھا شاید نہیں ہوں مطلب ہے جڑا بغیر وضو دے پڑھے کوئی شاید پچھوں آ کے پڑھ لیں اگا سجدہ نہیں کرن دیں رکوع نہیں کرن دیں انج ہوندا سمجھن دی قوم بادشاہ اس واسطے ساری گل کھول کے سمجھانی پیندی ہن سمجھ آئی زور نال آکھو سبحان اللہ بہت کچھ ہے بس کرو ایف او جی فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے نبی پاک دے وچ کارٹون بنا کے وچ محمد لکھیا گیا انگریزی دی کتاب ہے انہاں دی وچ چھاپ یہ کیا کہتے ہیں جی تم اس کے خلاف زبان یہ علم ہے یہ علم نہیں ہے جب علم ہوتا ہے تو اس میں رسول اللہ کی عزت اس میں محمد رسول اللہ کے کارٹون نہیں بنائے جاتے اس میں رسول اللہ کی توہینیں نہیں کی جاتی اس میں تو عظمت رسول بیان کی جاتی ہے اور ہاں میں تینوں ایک علم والے کی گل سنا دیا توجہ کرنا حضرت علی المرتضیٰ تاجدار حلتا مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا مسلمان مولا مشکل کشا دا فرمان سنیا جے احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد العظم مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا بیان فرما رہے نے مولا علی فرمایا لوگو مینو مدینے دے تاجدار اپنے مال نالوں وی پیارے لگدے نے اپنی اولاد نالوں وی پیارے لگدے نے اپنے پیو دادیاں نالوں وی پیارے لگدے نے اپنی ماواں نالوں وی پیارے لگدے نے و من الماء البارد العظم فرمایا ایک پاسے ٹھنڈا پانی ہوے علی نو پیاس ہوے دوے پاسے نبی ہوے علی ٹھنڈا پانی چھوڑ دے گا پر کملی والے دا دامن کدے بھی نہیں چھوڑے تائیوں تے اسی آنے آ رہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے بول پو اہل نظر کی آنکھ کا تارا آج بھی نہیں نیندر پیکار دے زور نال بولو اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے ارے ڈوبے ہوئے دلوں کا سارا علی ہے ڈوبے ہوئے دلوں کا جنہاں دا سہارا لیے زور نال بول پورے ڈوبے ہوئے دلوں کا علی علی علی ہے ڈوبے ہوئے دلوں کا علی دے نعرے کیوں لونے آ کیونکہ علی نے غیرت سکھائی زور نال سبحان اللہ نبی فرمایا لوگوں آنا مدینہ تل علم والی جو نبابو ہا جنو علم چاہیدا ہوئے یونیورسٹی نہیں کالج نہیں انگریز نہیں یہودی نہیں میرے علی دے در تے آ جا اور نہ لاکھ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں کے توجہ کرنا حضرت زید بن دسنا سونی لمبا لیا گلا حضرت زید بن دسوانو مکے والے نے پھڑ کے باہر کڈیا تے حرم چو باہر لے گئے آکھن لگے توانو قتل کر دینے حج توجہ کرنا مسلمانوں جد قتل کرنے واسطے باہر لے گئے ابو سفیان اور ہی بولے ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا پہلے دیاں گلا نے آکھن لگے یار زید بن دسنا نو آکھن لگے زید تو اے سوچدا تے ہوویں گا کاش اج میں اپنے گھر ہوں گا اپنی بیوی تے بچیاں کول ہوں گا میری تھان تے محمد رسول اللہ ہوں وہ قتل ہو جاندے تے چنگی گل سی حضرت زید بول پے انہاں آکھیا تسی نبی دے قتل دی گل کر رہے جے مینوں قسم اے مولا کائنات دی مینوں تے ای وی چنگا نہیں لگدا میں آرام کر رہا ہوں نبی دے پیر وچ کنڈا لگ جائے مینوں ای وی چنگا نہیں لگدا میں کنڈا برداشت نہیں کر سکدا میں نبی دا قتل کیویں برداشت کر سکدا زور نال ارے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا بول پوچھے نا کی سدا وسدا روے تیرا دوارا یا سدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ جتے غریباں دا گزارا یا زور نال سبحان اللہ جنہ کول علم ہوے قربانیاں دے دے اس کو کون علم کہتا زور نال سبحان اللہ توجہ کرنا ہو مسلمانوں سب حالات واقعات تواڈے سامنے میں جڑیاں گلاں بھی کہی یہ کافر کا ہم کسی کو نہیں کہتے کافر ہم اسی کو کہتے ہیں جو ان چیزوں کو ٹھیک سمجھے اور یہ کہتے ہیں یہ گالیاں توجہ کرنا شیخ عبداللہ کا مدرسہ دہلوی نہیں میرے کو ایپ ہے یہ توجہ کرنا اشعت اللمعات حدیث پاک دی مشکات شریف دی شرح آپ لکھ رہے ہیں ایمان دے تین درجے نے پہلے بندہ جرم ویکھے تے ڈنڈے نال روک دوجا درجہ زبان نال تیسرا درجہ جرم نو دل وچ پڑھا فرمایا پہلا درجہ بادشاہاں دے ڈنڈے نال پھر طاقت نال ہی بندہ روک دوجا درجہ علماء دا ہے کیونکہ زبان وہ استعمال کر دے جدے کول دلیل ہو تیسرا درجہ عوام دا ہے کیونکہ نہ کول ڈنڈا ہوندا نہ زبان ہوندی او دل وچ برائی نو برا آکھن فرمایا جڑے زبان والے نے نا او جتھے لوڑ پوے جتھے لوڑ پوے فرمایا گالاں کڈ سکدے اسے واسطے پیر غوث پاک بھی فرماندے سن اوے فاسقو اوے فاجرو اوے منافقو اوے بےمانو اوے چوری چھڈوئے زنا چھڈوئے شراب چھڈوئے جوا چھڈوئے دین کا عالم ہوتا ہی وہی ہے جو لوگوں کو برائیاں یاد کروائے اور نبی کا دین سمجھا دے اس کو کہتے ہیں یہ دین کا عالم ضرور آخری بات ہے میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا طریقہ تبلیغ صرف آپ اے توجہ نال سنیو اللہ دے ولی دی گل کھونج نہ جائے سبحان اللہ یا نبی زور نہ لگو یا نبی زور نہ لاتے کر سیدی مرشدی سیدی مرشدی نبی دے تک نہ ہے جنے سانو دوواں جاناں دے کام یہی نہیں زور نہ لینا توجہ میاں صاحب شیر ربانی تاجدار شرف پور شریف ایک دفعہ ایک 25 سالہ داڑھی صفا جوان آپ کے پاس گیا نام پوچھا تو اس نے کہا جی میرا نام حسین ہے انہیں آخیا سرکار میرا نام حسین ہے فرمایا دیکھو یہ حسین کی شکل ہے داڑھی جو منی کھڑا سی یہ حسین ہے اتنے میں 2-4 تماچے آپ نے رسید کر دیے 2-4 تھپڑ کھینچ کرے فرمایا حسین زور نال بولو اللہ تہاڈی نیندر پٹے زور نال بولو مینوں کہندے شاہ جی انقلاب کدوں آئے گا میں کہ جس دن تہاڈی نیندر مک گئی اس دن انقلاب آ جائے گا زور نال اللہ سبحان فرمایا جی حسین ہے پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ پڑھا کرو اور لندن کعبۃ اللہ یہ پڑھا کرو کیوں فرمایا کیونکہ انہیں داڑھی مجھ صاف کیتی سی آپ نے فرمایا جی تینوں رسول دی صورت چنگی نہیں لگتی پھر کلمہ ہی چھڑ جی رسول دا لباس چنگا نہیں لگتا پینٹ چنگا مٹ رسول دا کلمہ ہی چھڑ یہ آپ نے فرمایا مطلب نہیں تو کلمہ چھڑ دے تو مطلب ہے جب رسول دا کلمہ پڑھنا ہے تو پھر شکل و صورت بھی نبی علی بنا توجہ کرنا میں انداز دس رہا جو لوگ کہتے ہیں نا سختی ہے یہ انداز ہے تبلیغ کا اسلام کا توجہ کرنا وہ بیچارہ ہیبت سے لرز رہا تھا وہ کم بھی جاوے مجلس دم خود سی جڑے بیٹھن والے سن انہاں دے وساہ سکے ہون پئے کہ سرکار تے تھپڑ کٹ مارے توجہ ہوئی آپ نے فرمایا تیرے باپ دادا تو نے دیکھے ہیں آپ نے اس نے کہا جی ہاں فرمایا تیرے باپ دادا ایسے ہی تھے ان کی صورت اسی طرح تھی کہا جی نہیں فرمایا پھر تجھے کیا ہوا تجھے آپ نے باپ دادا کی صورت اچھی کیوں نہیں لگی وہ بولو تے صحیح فرمایا نے تیرے پیو دادے بھی ایویں سن نہیں فرمایا پھر پیو دادے دی شکل تینوں چنگی نہیں لگی جنہاں سنت رسول تے کی ہوئی سی دور نال آ کو اجے کئی بندے نے موٹروے بنا لیندے نے انج دا بندہ گیا سی آپ دے کول توجہ کرنا اے وی چنگا کام ہے تو طرفا ٹریفک چلے تے ایکسیڈنٹ تے ہو ہی جاندا ہے توجہ فرمایا میں نے میاں صاحب فرما رہے ہیں فرمایا میں نے سنا ہے تیرے باپ دادا بزرگ تھے ان کی قبر پر آج بھی جو جا کے حاجت طلب کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے پھر فرمایا کیا ہو گیا تجھے تھوڑا جا ہور نہ ایویں حساب وچ ہویا 2-4 تماچے اور جڑ گئے فرمایا کتنے مربوں کے مالک ہو اس نے کہا جی 14 مربوں کا پھر 2 تماچے اور لگا آگن لگا جی 14 مرب نے 2 تھپڑ اور کھینچتے رہے تاکہ انہوں پتہ لگے مربیاں دی شان نہیں دین مصطفیٰ دی شان ماں تو اپنے مربے کمانڈ چ بیٹھا رہے میں زمین کا مالک ہوں لے میں مولوی نو مان دانے دی نہیں زمین ہوں مسئلہ دسنے لگ پیا نہ فرمایا یہ منو والے نہیں ہیں یہ منوانے والے ہیں جڑا مولوی ہے پیسے تے نگاہ رکھے نا مطلب سیدھا کر ہی نہیں سکتا اس دی مجبوری بن توجہ کر اسلام کا یہی کمال تھا اسلام نے آزاد کیا ہوا تھا علماء کو بادشاہ ان کی سرپرستی کرتے تھے اور علماء حق بیان کرتے تھے اب حاکم بھی جس قوم کے علماء اور دین کے دشمن اور عوام بھی دشمن ہو تو وہاں کیا ہو سکتا ہے ساڈی قوم اللہ دی قسم ایڈی بادشاہ ہے میں بات وچ بیٹھا ہوں میں گل کیتی تھاندار بیٹھا سی آدھا مولوی ایڈے مسئلے کرنا فتنے باز نہ ہوئے دھاڑیاں والے تسیح مسیطہ چ بمب چھڑ جاندے ہو اتنے مسئلے کرنا میں کیا سرکار گل تے سنو ہاں کی گل ہے میں کہ تم شیطان ہے کیوں میں کہ جڑے فلم وچ کام کرن دھاڑیاں ہیں نہیں میں کہ انہاں دی کوئی نہیں تیریاں بھی کوئی تیری بھی کوئی نہیں وہ بھی شیطان تو بھی شیطان ہے انہاں دی دھاڑیاں نہیں جڑے بمب چھڑ دھاڑیاں والے بمب چھڑ دے تیری دھاڑی دوویں دہشت کر دو میں کہ اچھا بش اس لیے نا صدر سی امریکہ دا میں کہ بش دی داڑھی آ کے نہیں میں کہ فتنے بعد ہے وے میں کہ تم ہی فتنے بعد ہے کیوں میں کہ تیری بھی داڑھی کوئی نہیں مینوں کہندا یار مولوی صاحب جڑے فتنے بعد نے انہاں نو آ جڑے بے ایمان کنجر نے تو مینوں کیوں آنے پیا میں کہ تو ہی جڑا بمب چھڑا ہے اونوں آ تو مینوں کیوں آکھنا پیا میں کہ جی ایک بے داڑھی جرم کر لے تو دوہا داڑھی والا مجرم نہیں بن سکدا ایک دہڑی والا کر لے تو سارے دہڑی والے دہشت گرد ہو گئے تو جی یہی میں کیا اصول رکھے تو بے دہڑی کہڑا پٹھو کام نہیں کرتے پہ ہوں سارے آخری سارے بے دہڑی ہیں یہ تو ہی نہیں اصول نہ سارے بے دہڑیے شریف نے نہ سارے دہڑیاں والے شریف نے. اصول جہاں شریف نو شریف آخو، جہاں بئیمان بئیمان آخو، پہ دہڑی ہوگی تو پاو. یہ اصول کی گل اصول پھر انگریز چاہتے ہیں قوم علماء تو دور ہو جائے. وہ پلوان سی نا کوئی، اور پلوان دوے نے چاہ کے تھلے دھر لیا. انہیں سوچیا بھی یہ مینو تکڑا ہے، کمزور لگا پھر پتا سی جدو مجھ کا دشمن بن گیا گھیو خوراک آپ ہی جانیا رہن گیا پہلوانی آپ نکل جانی. انہیں یہ نہیں آخیا ساری قوم قرآن چھڈ دیو، حدیث چھڈ دیو، کلیا چھڈ دیو، نبی نو چھڈ دیو. نہیں، وہ آندا مولوی فتنہ باز. انہوں پتا ہے جدو تو جانا رہا مڑ ساری شام تو جانا رہنا، یہی تو ساری گلا سمجھا. جی دماغ تو جانا رہا مڑ طاقت گئی ساری، خوراک تو گئی ساری. توجہ کرنا، آپ نہایت فرمایا، توجہ کرنا. جدو آپ نے اس طرح کیتا نا تو پھر اس نے سمجھا، پھر کسی تعداد توجہ کرنا. پھر آپ نے فرمایا کھانا کھا کے جانا ہے، پکڑا اوپر کی منزل پر لے گئے. آپ خود میاں صاحب پھڑ کے جن تھپڑ مارے اتنے گئے. رمل شناسوں نے کہا مار پیٹ تو بہت دکھائی لیکن حسین اس کام کریا. جہے جانتے سن نا میاں صاحب نہیں، رمضان دے سن میاں صاحب تھپڑ تے مار لینے، پر جہے کام واسطے آئے آج کا کام ہو گیا. کوئی ہے عالم دین ماں لال جہاں میاں صاحب سے اعتراض کری اٹھتی. مسئلہ تو اصل یہ، اصل سانو گل دسا، گل تھپڑا دی وی نہیں تے ڈنڈیاں دی وی نہیں تے گالاں دی وی نہیں. گل اے وے بندہ او ساڈا سجن ہے جڑا سانو تھرو کے نبی دے بوئے تے لایا جائے. بس گل، بس او ساڈا جنگے بدر دے قیدی بیڑیاں چ پے سن، مصطفی کملی والے اتھوں گزرے تے آپ مسکرا پے. یار ان کی یار سلا کیوں مسکرایا؟ فرمایا ویکھ مولا دی شان، رب انہاں نوں سنگلاں چ بن کے جنت کھچ کے سٹدا ہے. گل تو اس لیے بھی جا یار کا بوہا دس چڑے. کئی مدرسے آ جانے نہ منڈا تیسرے نمبر والے داخل کر لو. ساری قوم جہباد ہے جی گراریاں پھر گیا، انہیں پیر بھی کما کے رکھ دو پہنگا جا وا ہو مولوی صاحب نو دے آؤ یہ دین پڑھا. میں کہ جی کیا جی سارے گھر اگے لائی پھر دیا. میں کہ اسی ویلے لیکن میں نے کہا ایسے بچے کو مبارک ہو یار، پاویں تیری اکھ نہیں پاویں تیری لت خراب ہے پر تیرا کچھ پن جڑا ہے قابل تعریف ہے، کیونکہ صدقے جائی اس کچھ پن تو جڑا مصطفیٰ دے بوئے تے لے گیا. ساڈے کول ایک سید آ گیا، ساڈی مطلب ساڈا بھی سید خاندان نال تعلق ہے. مینوں آندا شاہ جی دردسی منڈی والے پاسے دا ہے جی، ایہدی ماں مر گئی ہے یہ داخل کر لو. میں کہ باقی بھی سارے سجدوں کی اولاداں آئے نے پھر آئے نے. میں کہ انہوں نے مدرسے نہیں جائے، اگو چپ کر گیا. میں کہ پھر دعا کریے سارے سجدوں کی ماوا مرن تاں مدرسے آؤ گے. میں اگو ہسن لگ پیا. میں کہ خدا دا خوف کر، اوکھے ویلے تے ہر کوئی نبی خدا رسول دے دار توجہ کردا ہے، مزہ دے وے سکھے ویلے توجہ کرنا. بندے آخیا میاں صاحب اتنے لے گئے نے یار دی گل بن گئی، کیونکہ میاں صاحب اتنے انہوں ہی لے کے جاندے سن جی بیڑی پار کرنی ہوتی سی. اور نہ لاکھ زبان اللہ. پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو کیا دیکھا، وہ داڑھی شریف ہی پوری، امامہ شریف بدھی کھڑا ہے، کپڑے سنت والے پائی کھڑا ہے. اور نہ لاکھ نہ زبان اللہ. ارے نہ ولی کے حال پہ طنز کر، نہ ولی کے حال کمدا کڑا، کسے چاہے جتنا نواز دے، کسے چاہے جتنا نواز دے. یہ درے رسول کی بات ہے، کسے چاہے جتنا. اور میرے میں خود اپنی گل دسنا، اللہ نے قرآن وچ نا انہاں لوکاں دا ذکر نہیں فرمایا جڑے دین نال لوکاں نوں کھچ کے نہیں لے آندے. فرمایا فزاجرا تے زجرا فرمایا ہونا عالماں دی قسم ہے جڑے لوکاں نوں تھرو کے مصطفیٰ دے بوئے تے لے اوندے نے زور نال آکھ سبحان اللہ یہ ہے دین مصطفیٰ کوئی سانو اج اللہ دی قسم ہے شکریہ ادا کری اس بندے دا میں شکریہ ادا کراں مینوں ٹھا کے کٹ لوے نا ٹھا کے کٹ لوے پر جی صوفیا دا باطن روشن ہوندا ہے میرا باطن روشن کر دے میں خدا دی قسم میرے اگے قرآن پہ میں اودے پیر چوں اودی وجہ کٹا کٹ بھی کوئی شے ہے حضرت بلال نے کولے دبان دے تراو ہے سن یار دے بوئے واسطے ایتھے گلاں نہیں سن سکدی کو ایک کا دی دینداری مسلمان اسی اودو ہوواں گے نبی دے دین واسطے ہر مشکل برداشت کرنے واسطے تیار ہیں اسی گل نہیں سن سکدے تاں ہور کی کرنا دعا کرو رب نبی دے دین دے اوپر رہن دی چلن دی قیامت دے اٹھن دی توفیق عطا فرمائے ہیں توجہ کرنا گل کر رہے ہیں لڑکیوں دا مدرسہ ہمارے تاریخ میں نہ اسلاف میں سے کسی نے بھی لڑکیوں کا مدرسہ نہیں بنایا اور عورتوں نوں کرن پابند رہن دا حکم ہے باقی جڑا مدرسے وچ اس طرح دا حال ہوندا ہے نا وہ مینوں پتہ ہے میرا مدرسے نال بڑا تعلق رہا لاہور فیصل آباد مختلف شہر ہے تے عزت مسلمان اگر بچانی چاہنا ہے نا نہ سکول بچنی نہ مدرسے چ بچنی تینوں سیدھی گل عزت ادو بچتی ہے پاوے دہڑی والا ہوئے پاوے بے دہڑی ہوئے مرد تو بچایا مرد تو بچایا توجہ کرنا یہ بات اپنے دل چ پکی کر لو ساڈا کام ہوندا ہے چوکیدار والا آواز لا دینی جیہدی قسمت چنگی ہوئے ہو جاتی زور نال آکھ سبحان اللہ ایک والا رہ گیا اے جی پنجاب کالج کواڑے دی کتاب ہے اے ویکھو ساڑیاں اس طرح دا حال کی ہوندا اے ہن انگریز پہ مسلمان ہوندے نے توجہ دی توجہ توجہ توجہ تمہیں کوئی لوڑ ہے اتنے ایویں ہی کوئی کسر نہیں رہی ہاں آروں پروں بڑی پی جانی اے ویکھو ایمان نال دسو یار اے واقعی علم پڑھے ہیں اے ہوں انگریز مسلمان ہو کے پر وہ پر ڈگے ہوئے کل میں پڑھ پڑھ افسوس یار ویسے نا اس قوم افسوس کہ سارا کچھ اکھاں نال ویکھ کے تو پھر ہاتھ رکھ لینا ہے کوئی گل نہیں کی ہے یار اچھا ہوں ایک گل میں تہاڈے کولوں پوچھن لگا دسو اس کتاب دے ہر صفحے تے ننگیاں تصویراں تے قرآن تے حدیث لکھیا پیا ہر صفحے تے انج دی کتاب میں چھپا لینا اپنے مدرسے دی انج دیاں فوٹواں تے ویکھ کے لوکی پتہ کی آکھن گے توبہ توبہ توبہ توبہ اللہ معافی کرے وچوں پورے نہیں مولوی گڑا دے چھپائی ہوئی بغیرت وجہ آزم جتھے دل لگ جائے اتنے ایب نظر نہیں آ دل ساڈا انگریز نال لگ گیا اسے واسطے وہ پاویں ساڈیاں عزتوں مینا بازار کراوے پی ٹی شو کراوے جھومر کراوے مری دیا سیران کرائیے ڈانس گرائی جائے سانو ایب نظر نہیں ہوتا کیونکہ پیار پی گیا یہ کملی والے نال پیار ہوئے تو تیری میری عزت کرو باہر پیر نہ رکھے میرے وے جو نبی دی بیٹی خاتون جنت رہی دعا کرو رب نبی دے دین دے اوپر رہن دی مرن دی قیامت اللہ نوں توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین